very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Már mondhatom, Alex? Alex, földhívja Alexot, jelentkez. De hát leírtam, hogy most. Nem azt írtad, hogy most, hanem azt írtad, hogy moist. Hát most azért tök mindegy. Hát azért nem, mert azt hittem, hogy moist. Szóval Isten hozott mindenkit az új és profi podcastben. 78. szám szerint. Most kezdjünk. Szám szerint. Igen. De akkor a felkunk is ilyen legyen. Isten hozott benneteket a podcastben. Isten hozott benneteket. Ez itt a 78. Nem, most a 78. podcastet hallgatjátok. Annyira bírom, ahogy de generálból átváltasz egyből kínaiba, és így... Nem tudom, nagy a kontraszt! És mennyire hasonlít? Yeah. Igen, ez itt a csöpet sem rasszista a podcast, 78. Egyébként látom, hogy az embereknek is vannak mostanában gondjai, ez engem jobb szívvel érint. Tehát például itt írja a srác, hogy kocsás videókat nézek, erre elindul az adás. Tudod, tehát ilyen, ezek a problémák, ezek ilyen, ilyen mindennaposak. Tehát... Képzeljétek el, hogy ma ugye az van, hogy Lalinak hála összehozott egy kis rendszert, ami elviekben azt eredményezi, hogy egy mindig frissülő adás listát helyez el olyan szerveren, aminek a segítségével a nagyobb, híresebb, ismertebb podcast alkalmazások, keresők, blablabla, bla, megtalálják a podcastet, a podcastünket részenként. Nem tudom, egyébként ez amúgy automatikus, Lali, vagy neked kell az MP3-okat. Ez olyan, mint egy cheat? Nem, ez úgy működik, hogy vége az adásnak, én leszedem az adást, átkonvertálom MP3-ba, és föltöltöm egy olyan helyre, ahonnan mindenki le tudja tölteni. De úgy, hogy nem kell neki egyedül, egyesével letölteni az adásokat, hanem ott megvan az összes eddigi adásunk. Igen, sejtettem, hogy Lali ezzel is plusz munkát vállalt, és... Szerintem évvégén oda is adjuk neki azt a hanovista emlékérmet. Mert hogy, kérek minimum. Abszolút, mert hogy ugye ezt összehozta, és így most már az én kedvenc podcast appemben is benne van a podcast, ha rákeresek. Ugye mivel egyszerre 70-valahány részt toltunk be a köztudatba, ezért én elég kaotikusan össze-vissza vannak keveredve egyébként, sajnos. De össze-vissza vannak keveredve? Hát eléggé igen. Viszont ez a dolgok állása... Igen, tehát... De akkor miért nem szóltatok egyébként? Azt hittem, hogy ez ilyen, hogy így nem tudja rendezni, tehát hogy mindenkinek mások keveri össze, nem? Én meg akartam nem. Szólni, és most szóltam is. Ja igen, Lali, figyelj, Fort már időben. Össze vannak keveredve. Na mindegy, és amit akarok mondani, hogy teljesen valahogy random a 40. adást rakta elém, és mondom, jó, akkor belehallgatok, és így volt egy ilyen kis intrónk, amit ugye akkor használtunk, ugye ezek a pixelemberkék, nem tudom, emlékeztek-e rá, az is tök jól nézett, később így mozogtak, és volt alatt egy zene, amit egyébként letiltott a YouTube, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy így úgy nézett ki a... Ez most csak onnan jutott eszembe, hogy így hallgattam az intrónkat, és mindig rácsodálkozok, mennyire zseniálisan profi. És mennyire nulla energiát fektettem be, hogy ilyen legyen. Mert hogy ezt is ugye nézőktől, hallgatóktól, rajongóktól kaptuk. De hogy úgy kezdődött, vagy érdemes egyébként meghallgatnatok, 40. rész, hogy így ilyen próbálunk ilyen profik lenni, és de így bejön a kép, és akkor elkezdődik így még mozog az animáció, de még nincs zene. Hát Alexa, hogy ez a coveri, hogy valami szöveg, és akkor elkezdődik a zene, megy, és így Alex így a háttérbe. Ja, és figyelj már, hogy nem tudom, így valamit magyaráz. Egy kicsit így, látszik, hogy nem vesz észre, mondja tovább, meg így tök idegesen. Alex, abba hagynád, megy az intro. Nem, az a... Már kezdtük a live-ot. Nem, az a, hallod, az, amiből mém is lett, hogy kus legyen, megy az intro. Ja, kus legyen, megy az intro. Egyébként ez azért nagyon rossz most nekem, mert nekem régebben ez volt a nickem, hogy intro. És mindig, amikor valaki ilyenről beszél, mindig azt hiszem, hogy nekem magyaráz, vágó. Igazából neked magyaráztunk. Ja. Nem értem, mit nem értesz. Tehát ez az én személyes drámám vágott, hogy a bevezető videóknál mindig fölkapom a fejem, és nem rólam van szó. Igen, így szegény hányatott sorsú gyerekek, tehát azok, akik zombiziben menekülnek a terror elől, azok kis ipari tanulók. A lószart! Na de a nitro, az intro, nitro. Az intro, amikor azt hiszed, hogy rólad beszélnek, és közben meg nem. Igen. És egyébként rám is igaz, mert ugye az intrónak rövidnek kell lennie, tömörnek, és könnyen megkerülhetőnek, vagy átugorhatónak. Tehát nálam nyilván az átugorható játszik. Hát figyelj, kövesd Alex példáját, Alex nagyon-nagyon sokat. Nem, sokat. Nem fogok szakállat növeszteni. Akkor Alex nagyon sokat növesztett szakállat, tudod, tehát ezt akartam mondani amúgy, de... Akkor törd össze az objektívedet, amit most vettél, és akkor megint... Nem, én más török le... össze. Nekem más hobbim van, én más török össze. Ja igen, te autókat törsz. Szíveket. Én pedig szíveket szoktam, sorry. Milyen smooth, tudod? Igen. Baby, don't hurt me. Don't hurt. Tényleg, kéne csinálni egyszer egy ilyen podcast-ezét, egy ilyen podcast, milyen nevet? Karavok itt, nem? És akkor így I don't know. És akkor az én angolomat, tudod, because I'm happy, hogy a karaoke az a használt bugya automaták országából származik, és innentől fogva mindent értek, tehát az, aki önszántából elkezd karaokezni, azt eddig soha nem értettem meg, tehát hogy milyen lelkület visz hozzá, hogy hamisan nem ismert, vagy kevésbé ismert dalokat, általában kínos angolsággal, torka szakadtából üvöltözöm pár részeg nőstény. Amúgy van akinél ez hagyományám. Igen. Igen. Persze, tehát hogy én néztem, hogy például YouTube-osoknál is néztem, hogy csináltak ilyet, hogy a szüleikkel karaoke közösen, meg mit tudom én. Annál azért kevesebb gáz dolog van, nem? Amit így el lehet követni. Igen. Gondolod el, hogy a szüleiddel karaokezni. Tehát mondjuk, képzeld el azt... Megmondom őszintén, ezt most így én is bevállalnám, mert annyira szörnyű lehet, hogy a röhelyesség... Nagyon jó arcok, tehát, hogy tehát amikor anyád live-ba bejött és leült az ágyadra, azért annál kevesebb izé szupcsi dolgot láttam eddig életemben. Jó, oké, ez tény, hogy ez nálam még fun is lehetne, de mondjuk van akinél akkor nem fun. Nem. Akinél mondjuk így teljesen komolyan van gondolva, nem? Tehát, hogy tehát, hogy ez a karaoke mennyire veszélyes, tehát vannak... Többen megsérültek! Vannak, nem az, tehát nekem életem egyik legszörnyűbb élménye volt, én kevés alkalommal futamodtam meg életemben. Az egyik olyan az volt, amikor... Amikor karaoke volt. Na de várjál, az egyik olyan az volt, hogy voltunk egy baráti társasággal egy klubban, és ott volt karaoke. És oda olyan emberek jártak be, akik amúgy úgy tudtak énekelni, és hát már jelentősebb mennyiségű alkohol elfogyasztása után így elkezdtek cseszegetni, hogy hát izé, hogy hát énekelj már valamit, meg mit tudom én, tudod, a jó haverok azok ilyenkor mindig a vesztedet akarják. És jó, hát én haverok, mondtam, hogy gyerekek, hát tudod, ilyen mindenféle olyan számokat énekeltek, amiket én nem is ismertem, és mondtam, hogy gyerekek, ha van Prodigy, eléneklem. Hát mert hogy az úgy se lesz. Öcsém volt Firestarter, vágod? és amikor így kihozták, hogy hát tessék, itt van énekeld, akkor így ne, hát én ezt nem, és... Utána Nem, tehát akkor megfutamodtam, utána 4 órán keresztül azzal cseszegetett mindenki, meg utána még évekig, hogy hát akkor ott nem énekelted el, és mekkora szarember vagy. Mondjuk azért vállaltad, tehát hogy... Hogy szarember vagyok? Igen. Hát hogy nem fogod el énekelni, tehát hogy... Nem, hát tehát vannak olyan dolgok, amikor úgy van egy határ, hogy hát ennél jobban nem égetem magam. Tehát a karaoke az úgy ilyen nálam. nálam is, és én egyszer egy esküvőn szintén nem egyébként nem jelentős mennyiségű, de már felbátorodott állapotba hozó mennyiségű alkohol után úgy döntöttem, miután a kezembe nyomták, és mindenki tudod, ez a tehát körülbelül ez az élmény volt, hogy akkor én is beszállok, de nagyon hamar kiszálltam. Igen, ezt akartam mondani, de kiszálltál azért. Tehát így meghallottam a hangomat alapvetően, és láttam azt is, amit a hangom másokból kiváltott, és ez nekem így bőven elég volt arra, hogy akkor ezt így ne kínozzak tovább mindenkit, mert mindenki erre emlékezett volna szerintem az esküvőn. Úgyhogy, úgyhogy ennyi. De maradandót alkottál volna. Mindenképpen. Azt tudom, hogy ha engem valaki azt akarja, hogy én énekeljek, mert tudom, nagyon sokan ezt akarják, hogy én énekeljek. És hívlak majd a Hot 16-re. Hot 16-re. Jaj, ma láttam Lucky Hot 16-jét. Egyébként nagyon... Csatok már fel, hogy mi ez, fiúk. Zanyi, hogy 16 rímpárt kell írni, és énekelni, és ezt alapvetően a magyar, vagy nem magyar, hanem külföldi. De biztos, hogy érni kell? Nem az a poénja, hogy akkor találod ki? Így gyorsban. Ja, hát az tudod, milyen lenne. Itt vagyok most, és állok. Hát azért, ha megnézted, a legtöbb ember ilyen. A pacalom. Igen. Miért? Hát én olyan freestyle-t nyomtam annó még 2003-ban, hogy nem szeretem a perecet, meg És elég nem. Jó, de te mindig is sokkal királyabb voltál nálunk. Nem szeretem a perecet, szívesebben eszek etecet. Mi ez? Etecet? Etecet. Érzem azt, hogy megfekszi a gyomromat, mert nagyon fáj. Ha fia, olyan riffeket toltam alatt, hogy nincsen akadály, nincsen, ami megakadályozzon. Ilyeneket toltam, nagyon kemény. Nyomjuk freestyle, gyerekek. Akkor mi is most egymást kihívtuk erre a Hot 16-re. És így podcasti downgrade-el egyet. De nagyon fontos, hogy Molnár Krisztiánt is hívjuk ki, tehát már egy. Jaj, igen. Ő pedig zséda volt, és akkor így menjünk. Ki ez a karatés kisfiú? Kristóf. De milyen? Almási. Almási Kristóf. Almási Kristófot kihívom, és akkor mennyit kell? Hány rímpár? 16 rímpár, szóval 32 sor. De Almási Kristófnak mondani kéne, hogy de szalmazsákról nem lehet. Tehát, hogy... Mert nehéz. Akkor ő megnyerné, tehát... Na mindegy, én Lucky-ét láttam, nagyon-nagyon kínosan gáz volt. Az összes, azért mondom, hogy szerintem freestyle-os, mert hogy teljesen kínos az összes. Nem, előre megírják, hát nézd meg az összeset, hogy olvassák, mint a... Igen, Lucky is olvasta, és így nem hiszem, hogy nagyon megerőltette magát, mert hogy... Mondjuk nem is minden, nyilván nem mindenkinek van ehhez tehetség, most nem mondom nekem, hogy például ehhez tehetségem van, de hát szóval azért, na, tehát hogyha már fölrakok egy videót, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy kicsit jobban oda teszem magam. Tehát ilyen vigyázz haver, itt egy perec, ne nyomasd, mert te senki se lehetsz, és akkor így, jó, oké. Nagy rapperek is ilyen szövegekkel indultak el, Én két igen, embert a boltban. Két embert, és maradt a kis ott eladónak. A kis ott eladónak, igen. MC sajtos kifli. A pult mögött a házba, CBA-ba. 16 évesen kezdtem a telepen rappelni, érted? És ott is hagytam és abban. És a haverokkal gyakran összejöttünk lenne a pingpong asztalnál, mindenki mondta a rimpárja, és mit csináltok most? Hát én felszolgáló vagyok. Egyébként az a durva, hogy régen mi is ilyen marha nagy, mi is jó, tehát beszélek egyes szám első szemébe, tudod, mint a nemi beteg gondozol, a haverom, annak az a problémája, tehát hogy én is ilyen nagyon nagy rappernek gondoltam magam, és... Aztán felvilágosítottak, hogy nem vagy az. Nem, hogy fúgáz vagy, kis csíra. És aztán végül is rájöttem, hogy nem, de hogy az a durva, hogy írtam egy rap számot annó, és annyira megmaradt bennem, hogy képzeljétek el, a mai napig tudom. Tehát, na halljuk! Hogy, halljuk! Volt egy ilyen... Ne, halljuk! Csak hogy tudjátok, hogy miről szól, az volt a graffitis csapatunk neve, hogy PET. Painter Excellent Team. Oh, az igen! Istenem. És... Könyörgöm, folytasd. És nem, de már most rohadt kínos. Amilyen sokkal szarabb volt, mert mi Dagály Street-i firkások néven nyomtuk a TSF-et. Mert hogy a Dagály utcában. Tehát ez ilyen nagyon kemény volt. Igen. Az a baj, Gergő, hogy ebbe az ökölbe már belefutottál, és nem tudod kikerülni. Robog a gyors vonat, ezt be kell fejezni. Csináld úgy, mint én a karókinál, futam úgy meg. Zsajt hallasz, hogy így recseg a mikrofontod, mert elhajintotta, és ki rohan kifele a szobából. Nem, az a baj, hogy ezeket általában azok a nézők, illetve hallgatók szokták csinálni, akik hallják a másikat karaokizni, nem pedig a karaokista. Jaj, de nem szeretem azokat az embereket, akik borzalmasak, nagyon komolyan veszik, elképesztően beleírik magukat, és nem veszik észre, hogy mit csinál a közönség. Tudod, a csatrészegen, mert ezt most gyorsan beállok, hogyha megszakítottalak, de a csatrész, láttam egy ilyet karaokista Ausztriában. Ja, nem, folytatni fogod, nem érdekel. Most, hogy eszembe jutottad megint, hogy azért. Na mindegy, láttam, hogy Ausztriában voltunk, világi volt, csatrészeg volt az ember, majdnem, mert még arra volt eleje, bár ne lett volna, hogy gyerekek, hát azonnal, gyere, hát én megyek karaokizni, ne viccelj, na gyere, gyere, add ide azt a mikrofon, puf, beleveri a fejét, mondja, oké, oda teszi a szájához, No Woman No Cry című szám. Az pedig nem egy nehéz dal, nem? Figyelj, aha, neki az volt, figyelj. The No Woman No Cry. Ho ho ho ho. Ez Molnár Krisztián volt? Szegény Molnár. Annyira el volt csúszva a zenéhez képest a szöveg, mert ő tudta fejből, ez a No Woman No Cry, és annyira el volt csúszva, hogy már vége volt 2 perce az instrumentálnak, de ő még ott állt. Igen, és akkor így a legkínosabb az, amikor még mindig nem veszi észre magát, és így kikiált. És most együtt! És már senki nincs ott, tudod. Addigra kiürült a terem, igen. Igen. Egyébként vannak pozitív csalódások, tehát én kevésszer voltam karaoke klubban. Életemben másodszor, nem tudom, hogy lehet-e mondani a hely nevét. Azt úgy lehet? Hogy ez már reklám. Tehát, akkor mindenféleképpen. Valahol a 7. kerületben van egy Óbor nevű, hát egy ilyen borozó, meg egy ilyen nagyon lepukkant hely, de ott rock karaoke klub működik. Aha. És abba egyszer levitt az egyik ismerősöm, és hát nem voltak benne sokan, mert úgy amúgy se lehetett sokan beférni, és hallod, mindenki iszonyatosan jól énekelt, és a Nightwish-tól kezdve tényleg így mindent hallottál, és nagyon jó volt. És nagyon az mondjuk milyen durva. Volt. Igen, nagyon durva volt. Igen, de ott nem akarsz, nem? Tehát, hogy ott nem, hát nem ott, akarsz. Ott nem, ott csak azért, tehát ott konkrétan azért mész be, hogyha így kívülálló vagy, mert hogy hallgatod. De azok az emberek ott ezt csinálják, és mindig ismerik egymást. Tehát ők már ilyen törzs gárda, akik így oda járnak szerintem. És aki nem ők, az csak hallgatja. Mert énekelni senki nem mehet. Tehát hogy rajtuk kívül. Hát mondjuk az valamilyen szinten úgy, az meg már nem ez a klasszik karaoke, nem? Hát igen, de élménynek mindenképp élmény. Na jó, hát akkor figyeljetek. Jó, nem bújsz ki. Hallgatjuk a rap számodat. A Mister... következő téma... Ne. Igen, nem. Most te jössz. Kaveri, a színpad a tiéd. Hát halljam, barátom. Igazából... Nem. Jó, ez itt a Pet. Yeah, hát elmondjuk, hogy miért tesszük ezt. Hogy szövegelünk mi a legjobb, a best, mert mi itt lakunk, haver, a Balatonparton. És a köcsög azt hiszi, ez egy turista paradicsom, pedig itt csak azt tud megélni, aki összetart. És ne keresd magadnak a bajt. Ennyi maradt meg belőled, és ez ilyen teljesen igazából jó volt, tehát hogy hallottam nekem nagyon hangod, tetszett. Nekem nagyon tetszett, csak hogy rímet nem akartatok belerakni. Jó. Igen, rímet vagy valami ritmust, esetleg szótagszám egyezés, nem ilyenek nem voltak tervben. Jaja, voltak. Egyébként vicces, mert ilyen összesen 3 graffitit csináltunk, viszont az mindegyik emlékezetes volt, az egyik a tapolcai rendőrségnek a falára. Ami ilyen bátorságpróba volt, de az inkább csak ilyen tegelés volt. Oda mentünk, Pet, lefújtuk és elrohantunk. És hát akkoriban még nem léteztek nagyon térfigyelő kamerák. Meg ha léteztek volna, és túl jólók vagytok hozzá, tehát hogy... Igen. Oda... Egyébként PET, szóval P-E-T, szóval mit hittek rólatok? Jé, kis állatok, beszartál. Hát ez nem tudom, hatodikosok voltunk, tehát körülbelül ez a szint volt. Ja, mondjad, bocs, nem akarom. Nem, ennyi, tehát, hogy semmi extra nem volt igazából. De várjál, két graffitit fújtatok, az egyik a rendőrség, a másik. A másik a tűzoltóság. Nem, a másik egy izé volt, a lila Y-nak a hátuljára írtuk, vagy illetve graffitiztünk, de az egy igazi graffiti volt, és egyébként nem is volt rossz, tehát, hogy akkoriban azért elég sokat rajzolgattunk, stb. Tehát, hogy az igazi graffiti volt, nem ilyen izé felfújtunk valamit, aztán jó napot kívánok. Az egyébként még évekkel később is kín volt, de aztán sajnos már lekopott. Pedig nincs erről a fotó? Hát akkoriban nem nagyon volt ugye, hogy fotózzuk le, nem volt rá lehetőség. Sajnos egyébként... A rendőrök lefotózták és azóta is keresnek. Ja, olyan fotó van, tudod, hogy tartunk egy számot. Nem egyébként. Sajnálom, hogy nem fotóztuk le, mert poén lett volna így utólag így megnézni, hogy mit csináltunk. Akkor még ilyen filmes fotók voltak igazából, ahhoz meg nem volt pénzünk. Túl gangsták voltatok hozzá. Nagyon gangsták voltunk, ja. Figyelj, Lali, neked több kis bejelenteni valód is van. Én úgy tudom. Több bejelenteni valód is van, és így Lali elkezdeni mondani, hogy a pontos idő. De tényleg ilyen a pi pontos 110-es. A Miskolc Füzesabonyig járat késik. Igen, a vízállás, mint egy Dunavarsánynál. De tudod, ilyen MLM tréning. És most hallgassátok meg Lajos! Tényleg meg minden, üdvizsgálás. Jó, beolvastam, a vízállás megváltozott az életem. Igen? Na tehát, ugye két dologról szeretnék nagyon-nagyon beszélni, de nem sokat. Az egyik a felmérés. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy 16.122 nézőből 3.532 kitöltötte a kérdőívet vasárnap délután 6-ig. Nagyon köszönjük a sok hozzászólást, amit a szabadszavas mezőkbe kaptunk. Volt, aki verset írt be, volt, aki akkora időutaságot, hogy kb. 15 másodpercig élt az az egy kis mező, mert törölni kellett, de a kitöltők nagyon nagy része nagyon jó ötleteket adott. Ezeket, amint rá tudom venni a fiúkat, hogy szelektáljunk egy kicsit, feldolgozzuk, és majd valamikor szerintem az első negyed év folyamán visszatérünk rá. Azért mondd azt is, hogy hány oldal született. Úgyhogy kétharmadát már töröltem. Igen, Lali azért már végig szortírozta egy pár szor, tehát azt tudom. Vagy olyanok voltak, amik nem voltak humorosak és rosszak voltak, vagy olyanok voltak, amik nem biztos, hogy jó ötlet a többiek kezébe adni, azokat kitöröltem, és így maradt 109 oldal. Tehát rengeteg még így is. Iszonyat sok. Kell majd a fiúknak átválogatniuk. Én már megtettem a saját lépésemet, tehát többiek jönnek, és akkor utána majd összegezzük, megbeszéljük, és majd jelentkezünk ezzel a dologgal. Viszont ugye megígértük, hogy publikáljuk a felmérésnek az eredményét, ezt most meg is tettem. Vagy e-mailt fogtok kapni, vagy pedig egy bizonyos link alatt meg tudjátok nézni, ezt hamarosan kipróbálom majd, és az adás vége után valahogy berakom ide a leírásba. Igazából azt szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, nem tudom, fiúk, akartok részletesen beszélni az adatokról? Hát szerintem olyan nagyon-nagyon unalmas lenne, nem hiszem, hogy ez olyan nagyon... Talán egy pár érdekesebb dolog lehet, esetleg beleférhetne, de úgy különösebben szerintem nem kéne. Vagy nem tudom, tehát most az, hogy hány százalék mit mondott, inkább egy ilyen összegzésszerűség kéne. Az szerintem. Látszik, hogy Alex a legnagyobb kedvenc. Igen. Ugyan gyerekek. Van Alex, vigyázz, mert a videós Alex, a twitteres Alex már nem annyira. A twitteres Alexet nagyon-nagyon magam mögé utasítottam. Igen. Twitteren coverit szeretik a legjobban. Érdekes módon 81 ember... Facebooknál? Alex. Ott is Alex. Alex rohagy. Én sem vagyok gyakorlatilag majdnem. Sziasztok, engem is lájkoljatok, Az egyik leghumorosabb bejegyzés az az volt, hogy 81-en jelölték be azt, hogy nem ismerek senkit, csak ide tévedtem. Üdvözlünk kíváncsi, akkor. Igen, kíváncsi vagyok, hogy az a 81 ember valóban ide tévedte, vagy olyan humorosnak gondolta el magát. 81 ember az a vérbeli troll, hát hogy... Valószínű egyébként igen. Ami egyébként kiderült, hogy sokan nem tudják ezt a podcastes letölthetőséget, hogy ennek mi a lényege. Szerintem én a podcast.hu-ra csinálok majd ebből egy rövid leírást, hogy ez hogy működik, meg miként működik, mert rengetegen írták azt, hogy szeretnék, hogyha MP3-ba le lehetne tölteni az adást, és ez pont erre szolgál. De ebben nem is akarok több erőfeszítést tenni, most így hirtelen. Tehát, hogy ennyi az info, aztán csináljátok, amit akartok. Nem, lesz majd a leírása. Nem, mi vicceltem. Én megígértem. Páran nem tudták, hogy hol lehet kommentelni, amit olvasunk is, tehát nem a YouTube-on, hanem a podcast.hu-n. És amiatt, mert a podcast.hu-n nagyon-nagyon nehéz követni a kommenteket, mert nagyon sokan olyan tartalmakat is beírogatnak, ami nem ad hozzá az adáshoz, inkább elvesz, és emiatt nem is nagyon követjük a kommenteket élőben, mert egyszerűen nincs rá annyi lehetőségünk és időnk. Ezért bevezettünk egy olyan szabályt, hogy akit háromszor leszavaznak, az nem fog megjelenni. Tehát mostantól kezdve kérünk minden kedves hallgatót, hogy használják a föl- és leszavazást, mert hogyha felszavaztok egy kérdést vagy egy hozzászólást, akkor azzal foglalkozni fogunk, ha meg leszavaztok, akkor pedig kikerül a tömegből, és nem kell vele foglalkozni, tehát nekünk segítetek, hogyha előre megválogatjátok azt, hogy mit érdemes elolvastunk. Akkor még egy új dolog, pontosabban nem új dolog, új év, új lehetőségek, mindenkit leszettünk a ban listáról, mindenkinek van még egy lehetősége, nem ígérjük meg, hogy jövőre is lesz, tehát okosan kommenteljetek. Mert igen, ez most egy ilyen... Ez most egy ilyen bónusz. Bónusz, igen. Nem eutanázia, az pont a fordítás. De most mi jóságosak vagyunk, és leveszünk mindenkit, és megígérjük, hogyha esetleg visszakerül abban a listára, akkor se vágjuk szájon. Amnesztiának hívják. Amnesztiának egyébként, nem? Igen, amnesztiának hívják egészen pontosan. De mondják ezt amnéziának is, csak úgy csinálunk, mint a... Nem, igen, amnézia de... is, mert elfelejtjük, hogy mi volt. Mondják egy... annak is, csak elfelejtik. Ja. Egyszer égtem be egy ilyen töri órán, amikor mondta, hogy amnesztiát kaptak a parasztok, mert hogy fellázadtak. Kérdeztem, hogy az nem amnézia? Azt mondja, nem te hülye, ez egy betegség. Hó, mondom, oké, köszi. Amúgy ez milyen jó fej a tanár, nem, hogy nem te hülye, tehát mert nem azért van ott, hogy tanuljon, ja, tudod. Nem, természetesen nem így mondta, de hogy láttad az arcát. Ja, de így, tehát akkor mondta, hogy így csicska, úristen, nézzétek a jolót, nézzétek a jolót. Ez a beszélgetés hogy folytathatott volna, folytatódhatott volna. Hogy? Na hát hogy? Jaj. Hát amikor kérdezik, az egy betegség. Mi, hogy fellázadtok? Nem, hogy parasztok. Jaj. Hát a két percben megkérdeztem volna. Talán ne arra, hogy mit is mondott volna? Mit is mondott? Ne arra, hogy mit is mondott? Tehát akkor azt így óra végé. És akkor did I ever tell you the definition of insanity? Ja. De egyébként nem zavar, hogy magamba beszélek? De. Minket nem. Ne arragudj, titeket kikérdezett, tudod? Igen, ez a doktor úr, mindenhol lepkéket látok. Oké, csak ne hagyts erre. ez a klasszik, ki a hülye. Vagy ez a fatarom szokta régebben mondani, hogy attól, hogy paranoiás vagyok, attól még üldözhetnek. Igen, nem vagyok hülye, hangok is megmondták a fejembe, tudod? Viszont Gergő, neked szerintem még egy-két szóban kellene beszélned az adományról, mert szépen lassan haladunk előre. Igen. És azért vannak jelentősebb lépések, de szerintem ne húzzuk túl sokáig, mert múltkor is reklamálták, hogy sokat beszéltünk róla. Igen, igazából az adományoknál úgy alakult a dolog, hogy 191.120 valahány forint jött össze. Ehhez még mi egy olyan kb. azon felül, amit már beleraktunk, azon felül egy ilyen 30-as kb. Még hozzá fabrikálunk. Lali, de segíts a pontos számokba, mert te nézegetted meg, de körülbelül valahogy így mondhatjuk. Kb. 30, azt hiszem 26 vagy valami ilyesmi. Igen. Ugyanis volt gondolkozás róla, illetve beszéltünk a Tűzoltó utcai kórházban az adományokért és az adományozásért felelős hölgyel, és bizony ő mondta, hogy ugye két osztály van, amiben gondolkodnak, hogy hova kerülhetne, és mi pontosan ezért próbáltunk ugye egy kicsit úgy filózni, hogy hát akkor esetleg lehetne két helyre elvinni, viszont amit két helyre lerakni játékokat, viszont hát ahogy osztottunk, szoroztunk, ki tudnánk hozni, viszont csak úgy, hogy alig lennének játékok, meg tehát eleve nem. Egyszerűen nem az a minőség, amit elterveztünk. Azt hiszem így jó, ha fogalmazok, nem? Igen, igen, igen. Úgyhogy végül is abban maradtunk, hogy inkább akkor legyen egy játék, legyen egy tévé, és... Tehát egy Wii U legyen, egy tévé, legyen hozzá több játék, és sok kontroller. És sok kontroller, igen. Tehát legyen akkor már fullos a dolog, ne legyen gagyi. Úgyhogy végül is ebben maradtunk, ez lett a végeredmény, ezért nem tudom, hogy mennyi mindent mondjuk el róla, vagy mi az, amit még érdemes. A lényeg az, hogy lesz tévé, lesz egy halom kontroller, egy halom játék, tehát hogy egy osztályra fog végül is oda kerülni, viszont az nagyon-nagyon fullos lesz. Igen, és hogyha jövőre is tudunk egy ilyen gyűjtést szervezni, akkor meg a másik osztályt meglepjük. Akkor pedig a másik osztályt meglepjük egy ugyanilyen készlettel. Igen, tehát így is zseniális, hogy ennyi pénz összejött, de hát ugye ott nincsen tévé, és akkor már nem akartunk ilyen 20 centis hordozható zsebtévét. Tehát akkor már legyen egy normális... Legyen élmény a játék, és legyen olyan motiváló tényező, hogyha valakinek valami mozgásszervi problémája van, és mozognia kell, és mondjuk ott van a Wii U-nak a mozgáskontrollere, akkor ne egy ilyen kis tévé előtt kelljen ugrálnia, hanem egy nagy tévé előtt, és tényleg legyen élmény az egész. Igen, meg ne kell megvakulniuk. Pontosan. Jó. Most pedig hallgassuk Alex kalandját az Objektívével. Ja, jó, hagyjuk. Na Alex, mit akartál mondani, mesélj? Alex, milyen telefonnal fényképezett? Na jó, na nekem jó. Most, nekem azt akarjátok, hogy hazamenjek? Eddig amúgy. Hazamenjek? Én hazamegyek. Otthon vagyok, igen. nem túl szerencsés ez az év, hogy így mondjam. Őt kifejezetten nem az. Túl vagyok két heti töménymennyiségű csalódáson és sírhatnékon, de itt vagyok ám a podcastben, tehát, hogy ez folytatódhat. Ez folytatódhat, igen. Jó, hát alapvetően ez én mondtam Alexnak, ugye itt Alexnak ilyen telefon problémái vannak, objektív problémái vannak, tehát hogy és tehát hogy Alex gyakorlatilag mindent kimaxolt, tehát a szívást azt úgy kimaxolta, hogy csoda igen, nézni, tehát akárhogy is nézzük, ugye ledobta a Cilio drága hogy hívják ját objektívét, vagy milyen, nem tudom. Hogy dobtam volna? Nem ledobta, ez hát a akkor, hát ezt magyaráztam, hogy én előző este csináltam timelapse képsorozatot, megnéztem, én mindig megnézem, tehát erre a szarra jobban vigyáztam erre az objektívre, mint az életemre, komolyan mondom. Tehát leszettem az ablakból, mondom, hú, de király, viszem vissza, ráraktam, direkt mindig nézem, hogy rakom rá, ráraktam az izét, az objektív sapkát szépen leraktam, még az se, hogy keménye, vagy odaütöm, mert ha odaütöm, akkor rögtön pánikban nézem meg, tudod, mint a telefonodat, amikor lejted, vagy valami pánikban lesz. Nem, simán leraktam, hú, de király, át itt két darab napot összesen, aztán tegnap felkelek, így mondom, megy a nap, és akkor így eszembe jutott, hogy kéne csinálnom egy videót, amit már megcsináltam, csak még nincs megvágva, meg feltöltve. Kéne megcsinálnom azt a videót. Mondom, jaj, de jó, leveszem az objektív sapkát, és kiperek belőle az üveg. Ez történt. Én is, hidd el, hogy én azt vártam kb. 10 percig, hogy mikor kelek fel. Tehát, hogy annyira szürreális volt, amit láttam, mondom, leveszem, és így volt még, ki is tört magából az UV filterből egy darab, hogy az hogy a szarva csinálta, a fogalmam sincs. És így levettem, szétpergett az egész, mondom, ó, te még milyen jó, hogy rajta volt a filter, meg mit tudom én, és a filternek egy nagyon pici darabja belevésődött a szélébe az objektívnek. Tehát ez a szívás, amikor azt hiszed, tudod, hogy megúsztál egy hatalmas nagy szívást, és aztán elhiszed. És közben nem. És közben beszívtad. Igen. Tehát, igen. És nem tudom, mi történt. A legrosszabb. Alex itt az egyik kommentelő azt írja, hogy Alex problémái számomra teljesen objektívak. Jaj. Zseniális. Tehát, hogy nem tudom, ez az év ez így indult. Tehát misztérikus módon elhajlik a telefonom, misztérikus módon széttörik az objektívem, és én semmiről nem tehetek. Semmit nem csináltam, érted? Tehát, hogyha még én töröm el, én hajlítom el, akkor azt mondom, hogy rendben van, hát elbasztam, na van ilyen. Érted? De ezt nem! Szoktad, igen. Pont ezekkel a szavakkal mondtad volna. Pont ezekkel a keresetlen szavakkal mondtad volna. Úgyhogy ez egy hatalmas... Ráadásul kijött a csak így pluszba az egyik kedvenc zenekaromnak a legújabb albuma, és tök ratyi volt, úgyhogy én nem tudom, ez volt ez a két hét 2015-ben. Justin Bieber, vagy melyik volt? Igen, Justin, és így is meglepődtem, hogy nem izé volt, nem death metal, hogy na hát, de szóval ez így, nektek hogy indul az évetek? Nekem pompásan, tehát hogy... Átköthetek még a zenekaros dologra? Persze. Csak hogy ha már neked a kedvenc zenekarod, nekem is volt kedvenc zenekarom még régen. És ugye hát Lali már tudja, hogy a Prodigy-ről van szó. Ja, és hogy nekik is kijött majd single az új albumukról, ami majd március végén jön ki. És hát figyelj, azért annyira nem rossz, mint amit vártam. De szóval, hogyha a Hadouken csinálta volna meg ugyanezt a számot, akkor nem lepődök meg. Micsoda? Hadouken. Az ki? Az egy zenekar. Még egy vagy két éve voltak eléggé mainstreamek. Márha ezt a stílust egyáltalán annak lehet nevezni. Ez valamilyen Hadouken ilyen csirkeáldozó zene? Tehát annyira mainstream, nem, hogy így... Nem. Ilyen elektró jellegű, de inkább ilyen rockosabb elektró. Aha. De ha rákeresel, akkor szerintem a YouTube fog rá. Nekem a Hadouken az csak a Street Fighterből ismerős. Nekem Hadouken, is. Hadouken! Igen, de egyébként ugyanúgy van írva. Az a poén, hogy a másik zenekar, amit pont egyfolytában egymáshoz hasonlítanak, tehát hogy a Hadoukent hozzájuk, az Enter Shikari, és basszus, és hát ez olyan fos lett, tehát, hogy én így vártam meg, mondom, ó, majd ez megmenti az évemet, tudod? És így kijött, és hát mondom, az nagyon jó, hogy legalább két számnak nagyon jó a vége. Ennyit tudok elmondani. Ez olyan igazából, hogy ugye mindig van valami, amiről fanok sírni tudnak. Amikor kijött az Outnumbered But Never Outgunned albuma a Prodigy-nak, akkor ugye mindenki azért sírt, hogy ú, hát ebben semmi nincs, ami a régi Prodigy-ben volt, és ez milyen szar, és ú, és hallgathatatlan, élvezhetetlen. Aztán ugye kijött a következő, ami nem tudom mi volt, az talán az Invaders Must Die volt, ha jól tévedek, és azt meg mindenki imádta, hogy na hát akkor ez tök jó. Pedig azért abban se volt olyan nagyon sok minden a régi Prodigy-ből. Hát nem, csak az el volt találva, ennyi volt a különbség. Tehát, hogy én is azt nézem, hogy felőlem lehetett volna más stílusa, ha eltalálják a számokat, de hát semmi nem sikerült normálisan benne. Tehát, hogy én nem tudom, nekem akkor csalódás volt. Hát a most ebben az új albumban, amit mondok, és a poén az, hogy de most egy tök másik zenekarról beszélsz. Igen, de mondom, hogy ugyanúgy ment egy stílusváltás, ahogy most kb. Minden zenekarnál megy valamiért, és nagyon jó dolgot olvastam egyszer, hogy tök jó lenne, hogyha az összes zenekar az első albumokon kívül az összes többit úgy nevezné el, hogy az előző jobb volt. És nem? Tehát az előző album jobb volt. Zseniálisek lenne egyébként. Mert lassan kezd ráilleni minden. Na mindegy, hát csak ilyen rage-es. Mármint az évkezdeted, vagy pedig az album? A, mind a kettő. Akkor legalább van valami párhuzam a dolgokban. Ja, de viszont azt mondta, nincs, de a viszont, csak viszont. Vigyázz. Azt mondta nekem a Cavalry, hogy valószínűleg ettől szerencsés évem lesz, mert hogy... Na, az elején letudtad a rossz dolgokat. Egy kommentel írja, hogy nekem meg elcsapták az öcsémet. Szóval szerintem... Wow. Oh. Szerintem... Tehát igen, mindenkinek mások a problémái. Igen. Cavalry, folytasd, mert belevágtam, bocs. Nem, milyen csak... volt az éved? Az évem? Eddig? Az éved? Így hát figyelj, van. Például ugye hétfőn megműtötték múlt héten a fogamat, és tegnap mentem varratszedésre, és egy varratot benhagyott a doki véletlenül, amit nem vett észre. Úgyhogy... De kihez mentél, izé, Dr. Bubó? Tehát, hogy ilyen... nem, igazából... semmi extra. Tehát, hogy így tök jó a doki, meg minden. Aztán a franc tudja, hát valamiért így alakult a történet. Úgyhogy mehetek vissza. Hát ennyi, hogy elmentem varratszedésre, amire így felkészültem lelkileg, hogy ez szívás lesz, de túl leszek rajta. Mondjuk azért elmentem... az annyira nem volt rossz, mint maga a műtéd, nem? Tehát, hát hogy... jó, hogy, de azért nem kellemes. Akkor elmentem, haha, végre, rendben, szuper, meg ugye nincsenek ilyen fonalak, meg mindenféle drótok a szádban, azért az nem annyira rossz, mert úgy örültem neki, hogy nem lesznek ilyenek, és akkor most így még mindig ott van, és idegesít, tehát, hogy így... Az is lehet. Na mindegy, de nekem egyébként teljesen jó. Nem szedetted ki akkor, vagy csak fogod? Hát próbáltam kiszedetni, de mondom, benn hagyott egyet, hát most mit csináljak, nem tudok minden nap fogorvoshoz járni. Hogy majd jövőre elmegy. Körben ülni. Nem, hát majd elmegyek, holnap felhívom. Ma nem rendelt, szóval nem nagyon tudok velem mit csinálni. Lehet, hogy mutálódik. Menekül. Mármint a fogorvosom, vagy a számban. A szádban a cucc, és egy új ilyen fogat fog csinálni magának, és elkezdenek szaporodni, és akkor ilyen nagyon durva, ilyen raptor-szerű fogazatod lesz. Tehát, hogy ilyen... Érted? Szinte biztos, hogy nem ez most a felállás, de köszönöm hozzá. Az is lehet, hogy utána így tudatra ébrednek, és így elkezdenek menni az agyad felé, hogy kontrolláljanak. Csak hogy megnyugtassalak egyébként, azért hát mondom. Sok minden lehet, sok hülyeség. Nem a fogad fog elkezdeni mutálódni, hanem a cérna, ami benne van, vagy Damil, vagy nem tudom mivel foltozták össze, és mondjuk jövő héten kiesik a szádból egy spólni. Tényleg. Az micsoda? Most én Miskolci paraszt. Egy ilyen fonal gombolyak gyakorlatilag. Így van, tehát a skulni az ízé, amire föl van tekerve a fonal. Skulni, de azt hittem, ez valami automárka. Nem gombolyak, hanem egy ilyen fa darab gyakorlatilag. Wow. Legalábbis annak ábrázolják. Orsó, na. Orsó, ezt se hallottam még soha, tehát hogy... Na srácok, figyelj, van kedvetek beszélgetni? Az olyan, mint a kácsong, igen. Van kedvetek kicsit beszélgetni ilyen mobilos, mobiljátékos témában? Na persze, hát olyan jó telefonom van, hogy nagyon sok appal játszom egyszerre, tehát... Megy a párhuzamos futtatási stajta. Valaki írja, hogy haveromat elütött a repülő, persze. Jó. Nyilván. GTA Online-ban. GTA Online-ban, igen. És aztán kiderül, hogy tényleg, tudod? Igen, és így látnánk a dolba. Egy Dunaújvárosi fiatal elütött egy Boeing 747-es. És akkor így mindenki leizad, és így vakargatja a nyakát, tudod? Hát, hát észé, azt mi nem úgy gondoltuk. Ez hogy sikerült. Arra gondoltam így a napokban, és nem, ez mondjuk nem is annyira kifejezetten játék dolog, hanem nem tudom, ismeritek-e a Popcorn Time-ot? Igen. Igen. Ugye a Popcorn Time, aki esetleg nem ismerni, az egy olyan alkalmazás... Ami popcornt készít. Amin keresztül filmeket nézhetsz, aránylag azért elég új filmeket, sorozatokat, minden ilyen okosságot, de úgy, hogy tulajdonképpen ilyen peer-to-peer módon nézed a filmeket, vagyis kiválasztod az adott filmet, általában ugye angol nyelven, kiválasztod hozzá a feliratot, ha szeretnéd, és előre streamel neked egy pár megát, és aztán folyamatában miközben nézed, ő szépen töltöget. És ebben az a buli, hogy nem kell encore meghívó, meg nem kell letöltöd, mennyit szídelsz vissza, stb. Csak popcorn. Most igen, nagyon bele vagyok szeretve a popcornba. Fogok senni, megkívántam már ezt a popcorn már. Jó, de harmadszorra sem volt vicces. Lehet, hogy szerintem inkább tényleg csinálj ennyit. Lehet, hogy kielégít. Na mindegy, és így Lali küldte át nekem az appot, mert hogy ez ugye nincsen fönn az androidos verzió, meg szerintem egy verzió se semmilyen sztorban érthető módon. Ez kicsit ilyen szürke árnyalatú jogi tekintetben. Na mindegy, és az a lényeg, hogy jó, de hogy így szaggatott, alig töltött be egy-két film, meg hát ilyen... A Tarbéla úgy... filmek lassúak voltak rajta. Hát nem, a Tarbélákat pont betöltötte. Nem, egyébként nincsenek rajta tarbélák. És abból ki se tudtál lépni. Tehát, igen, de az úgy maradt. És tényleg ilyen is van benne, ugye, hogy előre letöltöd, és akkor az is ott beakadt. Na mindegy, így az volt így a user experience, a felhasználói élményem, hogy ez így egy hulladék. Tehát, hogy ez így tökéletesen használhatatlan. Tehát, hogy ezt úgy kár ebbe az időt fecsérelni. És... néztem egy filmet, már ment fél óra és így kilépett, és aztán nincs benne pörgetés, meg semmi ilyesmi. Na és felhúztam magamat, és mondom, lehet, hogy jött rá valami frissítés, és fölmentem az official oldalra, és kiderült, hogy már egy ilyen kb. Nem tudom hány generációval odébb lévő file verziót küldött át nekem a Lali, szerintem így meg akart szivatni. És gondoltam, hogy megviccelek, és egy kicsit aktivizállak. Aktivizálja magamat, és a konkrétan az egész alkalmazást így tudod, már benne volt ez a tök jó kinéző material design, de már annak is 1+1 erőlév való változata van, amiben már minden film betöltődik, egyből lehet tekerni, minden felirat helyén van, annyira tökéletes alkalmazás, hogy így egyszerűen döbbenet, és van nekem egy ilyen kábelem, amivel régen a mobil játékokat vettem föl, ez az MHL kábel, ez egy kis kábelecske, amiben HDMI-t beledugom, rádugom a tévére a HDMI-t, és egy sima ilyen kis USB-s, ugye ez a mini USB, pedig a másik vége, azt pedig a telefonban nyomom benne, és tulajdonképpen teljesen tükrözi a telefonom, amit a telefonomon látok, a telefonom kijelzőjét. És így gyakorlatilag úgy filmeztünk most otthon, gátat szabva mindenféle Plexnek, meg minden korábbi DLNA-s megoldásnak, amik közül sosem volt 100%-osan használható, hogy tulajdonképpen a telefonomon játszom a filmeket, és azt így streameled? Tehát, hogy... és HDMI kábelen rá van kötve egyből a tévémre, tehát nem streamelem tulajdonképpen, hanem rákötöm. Ezt tovább lehetne fejleszteni, hogy teljesen kábelmentes legyen, hogy veszek egy... Az a streamelés. Chromecaston gondolkodok, mert elvileg lehetséges, de hát ezt még nem igazán néztem teljesen utána, tehát hogy egyelőre még ez nincsen kipróbálás meg tesztelés alatt, meg nyilván nem vettem Chromecastot, viszont a tegnapi napnak ez egy iszonyat nagy rácsodálkozása volt, amikor így, nem tudom, biztos veletek is volt, hogy csettintesz egyet, hogy hú, azért ez a 21. századnak megvannak az előnyei. Hogy a telefonodon nézel a filmet, nem a laptopon, tudod, amikor ott van mellett a laptop, a tévé mellett rádugolt, kikeresed, tudod. Igen, és az, hogy igen, és hogy akkor utórend, belépsz, ja, éppen nem szídeltem vissza nem tudom mennyit, két napra tiltva vagy, meg tudod, ez a hit and run, és akkor na most így, meg úgy, meg amúgy, meg XVID, SBD, DB, SMP, PP, TT, tudod, és jaj, minden mire, ja, ez nem jó, mert és akkor a felirat hol van. Ja, és ugye régóta elterveztem már, hogy csak angol nyelven, illetve eredeti nyelven pontosabban nézek filmeket. Hát mondhatod, hogy angol, mert hogy eredeti nyelven megnézel egy francia filmet, az nem hiszem, hogy tök előnyös. Hát nem. Jó egyébként, mert például az a rendkívül zseniális francia film, mondjuk körülbelül az egy az utóbbi 10 évben, amit láttam. Életre valók fogadják. Az életre valók, igen, az például francia nyelven, tehát eredeti nyelven zseniális, tehát jobb, mint... Louis de Funny filmeket, kérlek. Jó, hát például. Ez a speciál pont. Olala, azt megérted. Jó, akkor tudom, hogy akkor megnézel egy, mit tudom én, izraeli filmet. Igen, és igen, tehát nyilván azt nem. Szóval igen, tehát nyilván az angol tanulás miatt határoztam tehát egyébként ezt el. Vagy angolul, vagy hogyha nincs angol, mert olyan is találkoztam, akkor magyarul. Tehát, hogy... akkor mongol. Hát, vagy magyarul, mongol. Vagy még a pándzsabi csattogós nyelven. És hogy... Na szóval a lényeg egy szó mint száz, hogy nagyon-nagyon jó alkalmazás, zseniálisan működik, közben a nyelvtanulás is tulajdonképpen ott van a lelkiismeretemben, hogy este 10-kor még a Edge of Tomorrow-t néztem, tudod, amit kb. 4-szer láttam már mindenféle, talán még orosz felirattal, svéd átkötéssel nem láttam, de egyébként a mindenhogyan. Átkötéssel. Tehát, hogy zseniális. És ez ilyen Inception, hogy te is előre tudod, hogy mi fog történni a filmben. Abszolút. Abszolút. De még nem láttad, tudod, mert ezen a nyelven nem láttad, tehát ilyen hú, ezt meg kipróbálom, tehát ez ilyen Szóval, aki esetleg így szeret filmezgetni, és mondjuk ki szeretne próbálni, és mondjuk olyan telefonja van, hozzáteszem, mert hogy azért, hát szóval azért kell hozzá vas, azt mondom. Olyan értelemben mondom ezt, főleg ha tükrözöm én tévémre, itt azért a Note 3, azért látszik, hogy megdolgozik a pénzéért. És mondjuk az én telefonom, ja, hogy nincs telefonom, oké, semmi. Igen, például te telefonodra is tökéletes. mit akarok mondani, és teljesen lagmentes minden, tehát... 100%-ig, abszolút. Semmi problém. Nem értem, akkor ez most hogy működik? A telefonodra leszedsz egy filmet, és nem. Onnan streamelett tévére? Mert nem használja ezt a Popcorn Time-ot, ami egy ilyen peer-to-peer-es videónézegető. Tehát olyan, mint hogyha... olyan, mint a torrenteznél, de te nem látsz fájlokat, nem látsz kliens, illetve pontosabban ez a kliens. Tehát ő tulajdonképpen a többi szídelőtől leszedi a filmet, de mint egy filmkatalógusba válogatsz, ahol egy teljesen felhasználó barát felületen keresztül választod a filmet. Amúgy ugye hogy az? Tehát, hogy szerintem olyanok csinálták, akik néztek is filmeket. Tehát. Meg akik értik, hogy... olyan, mint a Netflix. Igen, tehát olyan, mint a Netflix, csak sokkal frissebb filmek rajta vannak. És tudod, nem az van, hogy belépsz, encore, felhasználó név, és letöltöd, és a többi, hanem kiválasztod, megnyomod a gombot, és működik. Olyan, mint a Netflix, csak nálunk is van. Tudod, erre ilyet lehet mondani, hogy... De ez az Encore, ez micsoda, mert én mindig megszoktam venni a DVD-t a boltban. Egyébként azon gondolkoztam pont most, hogy mennyivel könnyebb lenne az életünk, hogyha megvennénk a filmeket. Hát abszolút nem, egyébként hozzáteszem. Igen. Sokkal nagyobb szívás lenne, megmondom miért. Én anno egyébként vásároltam 990-es DVD-ket olyan filmekből, amik így klasszik és így szerettem. És a probléma ott kezdődött, hogy én azt gondoltam, hogy a 990-es DVD bármivel többet fog nyújtani, mint ha letorrentezném, és nem. Tehát, hogy se egy extra, se egy semmi. Hát tehát figyelj, azért kitalálták, ugye az Android, meg az Apple Store-ban is vannak filmek 1080p-k, tehát, hogy viszont az megmarad, és bármikor csúcsszebességgel szered le, és még streamel is az Apple-nek az utca. Tehát, cserébe rohadt drága. Nem, úgy standard áron vannak. Tehát, hogy... Hát figyelj, például az Androidon, a néz körül... Most mondjuk ott volt ugye egy bug, hogy ilyen 3-4 forint volt egy film. Ja, be is vásároltam. Csak azért, hogy trollkodjak. De tényleg ilyen Karib-tenger kalózai három részt megvettem 12 forintból összesen. Tehát, hogy mondjuk az nem volt, főleg az egy, az nem volt egy rossz film egyébként. Igen, igen. Na mindegy, szóval nekem ez a... De 3 forintot megért, tehát... Abszolút. Tehát nekem ez a Popcorn Time, ez a best of. Eddig az év alkalmazása, azt kell, hogy mondjam. De úgy, hogy tegnap előtt még az év leggázabb alkalmazása volt, és aztán rájöttem, hogy lehet, hogy a Lali csak szívat engem, és egy 10 évvel ezelőtti verziót követte. Én azt mondom nektek, hogy én kipróbáltam, és én maradok a TK-s verzióknál. Mármint miért? Nem tudom, nekem nem tetszik. Tehát nekem egyfolytában megáll, elkezd feedelni, meg szídelni, meg tököm tudja, rossz, így a film rossz közepén. Rossz nem, a PC használom. A legfrissebb, egyfolytában update-olt, saját honlapjáról letöltött verziókat használom. Persze, és így a film felénél egyszer csak elkezd tölteni. Tehát, hogy... Az hogy lehet, hogy mobilon meg nem? Nekem se akadozik a PC-s változat. Nem tudom, én mondtam Lalinak még annó is, hogy ez mondom, ez ilyen, hogy így majd elkezd így töltögetni idő után, és tényleg elkezdett töltögetni. Tehát így ott kellett hagynom egy fél órát, hogy a filmnek a felét be tudja tölteni. Hát az nekem mondom, nekem ilyen a régi verzióval volt, hogy így hát meg ennél még cifrábbak is, de a mostanival egyáltalán nem, sőt. Tehát mondom, nekem tökéletes. Jó, egy napja használom, de hát körülbelül végignéztem a Suits egyik sorozat, amit nézünk a Wikivel, abból néztem három részt, és ezt az Edge of Tomorrow-t néztem még, tehát hogy mondom, ilyen kegyetlenül sokat, már mint így időbe végigpörgettem, néztem. Ja, tudjátok mit néztem? Ki ez a fickó, aki a Lucy-be is játszott? Tudod, a néges srác? Fickó. Itt vagytok? Itt, de én nem láttam. Volt benne néger srác? A Lucy-be néger fickó, a tudós. Morgan Freeman. Morgan Freeman. És ugye Morgan Freeman-nek van egy ilyen... 60 éves. Igen, és néztem ilyen, ugye, hogy milyen dokumentumfilmek vannak, és akkor ott volt Morgan Freemannek a fekete lyukak, meg a csillagok, meg a mit tudom én, és így jaj, mondom, ezt meg fogom nézni. Jaj, ízi a féreg lyukon keresztül, meg igen, ezek? Igen. Azok jók egyébként nagyon. Jók, csak SD-be vannak csak fönn, úgyhogy azt nem néztem meg. Tehát kiraktam nagy tévére, és ugye a telefonon keresztül Full HD-ba streameli, úgyhogy így na jó, nem. Tehát itt SD felbontással nem égetem. Na, hát még egy ok, hogy ne használjam, azt kell, hogy mondjam, nem? Tehát, hogy ezt azt viszont le tudod szedni HD-ba bármikor. Még egy ok, hogy ne nézd meg SD felbontásban. Hát SD, de csak ez, hát a többit azt Full HD-be nyomta. De egyébként most ugye elmondtad, hogy hogy működik ez a dolog, tehát hogy ugye Full HD-t streamel a telefonod, és közben nyomott HDMI kábellel át. Ez már valami olyasmi, hogy a telefon tényleg megkönnyíti az életet, tehát ez már az igen. A kategória. Egyébként igen, abszolút. Abszolút, ráadásul, hogy a telefon egy olyan eszköz, ami több funkciós. Olyan értelemben, hogy mint így szórakoztató eszköz is, tehát hogy nyilván eddig is az volt, mert zenét, meg filmet eddig is tudtál rajta nézni, de azért így voltak korlátok. Tehát, mint ha hazamentem, akkor azért a legritkább esetben jutott az eszembe, hogy a telefonommal, mit tudom én, üssem el az időt. Legalábbis nekem. Így viszont fogok, hazamegyek, rádugom a tévére, és közben tölt is egyébként a telefonom, mert olyan ez a kis kábel, hogy így rá kell nyomni töltőre, és tulajdonképpen egy komplett média set. Az még jobb lenne, ha ezt mind vezeték nélkül megtudnám. Elviekben a Chromecast-tal lehet, csak még nem néztem eléggé utána, úgyhogy lehet, hogy születésnapomra tőletek olyat fogok kérni. Ne, születésnapodra utána nézel, azt hittem. Jobban is örültem volna ennek az opciónak. Több helyről pozitív a visszajelzés a Chromecast-tel kapcsolatban, hogy zseniálisan használható dolog. Igen, főleg egy csomó frissítés kijött, és a felhasználók is elkezdtek rá különböző alkalmazásokat csinálni, és hát, ja. Úgyhogy nem tudom. Meg nem is drága, tehát 15 000 forintért már lehet itthon venni, úgyhogy bemész az Extreme Digitálba, vagy tehát ilyen nevesebb áruházba, és akkor nem az van, mint Alexa telefonnal, hogy ilyen 36 órán keresztül üldözi a garanciát. A 36 nap inkább, nem? Vagy 36 nap, igen. Év, lassan Alexnak, ezek már évek. Igen, de van az, hogy én vagyok az egyetlen, aki nem nevet. Nem érted a jó humort, nem érted a jó humort. Ez szerintem minden. Ja, bocs, mondjad. Mondjad, Balázs, fejezd be. Ja, nem, csak hogy mindenkinek vannak ilyen pillanatok az életében, amikor ő nem röhög, de mindenki más, igen. Igen. Gergő, egyébként majdnem kimondtad azt a kulcs szót, ami nagyon-nagyon érdekes a mostani technológiában, hogy a telefon kezd el az esetek nagy részébe az egyetlen eszköz lenni. Tehát, hogy mindent azon tudsz csinálni. Igen. Azon kommunikálsz, ugye e-mail, chat, rendes telefonálás, SMS, azon fogyasztasz médiatartalmat, sorozatot, filmet, olvasol, azon játszol, stb. Tehát ilyen egy eszköz lesz, egy mind felett, ha értitek az utalást. Egyébként én nagyon-nagyon nem voltam pártja ennek a fableteknek, mint például a Note 3, hogy ez ekkora kijelzőt, ki ez az eszement. És mégiscsak. És mégiscsak, és azt kell, hogy mondjam, hogy most meg már a Note 3 kijelzőjét néha még talán kicsinek is érzem. Tehát, hogyha egy picivel nagyobb lenne, meg kéne tapizni egyébként egy új Nexus-t, kíváncsi vagyok, hogy mekkora kijelzője. Tehát, hogy azt mondom, hogy azt is még lehet megszoknám, mert egyszerűen tényleg nagyon használható ez a nagy kijelző. Tehát, hogy megkönnyíti az életet, egyszerűen nem tudok rá rosszat mondani. Pláne így, hogy mondjuk aksiba is azért nagyon-nagyon lazán, ha szétnyomkodom is elmegy egy napot, így meg ugye még azért ez bőven-bőven a használhatóság teljes, tehát a teljes kihasználhatóságnak a szintjén van. Egyik kollégám vett egy Lenovo K920-ast, azt hiszem ez a Vibe Z2 Pro. Kezembe fogtam a telefont, és úgy éreztem, hogy na, azért vannak határok. Ez egy 6 incses, eléggé vékony telefon, de ez gigantikusan nagy. Ez egy tablet. Igen, tulajdonképpen már tablet méret. 6 incs? Igen. Hát az új Nexus is annyi. Hát szerintem, igen. Szerintem 5-nél van nagyjából a határ, ahol telefon és tablet között úgy meg lehet csak húzni. Szerintem én tudom, mi a határ. Itt tartam most az iPad-et a kezemben. Igen? Hello! Régen volt ez a Samsung tabletem, az az első Samsung tablet, és abban lehetett ugye 3G-s kártyát rakni, és telefonálni is tudtál vele. Igen. Busz megállóba előkaptad? Hát volt rá precedens, és ilyen nagyon keményen kiröhögtek, tehát hogy... És nem véletlenül. És nem, és hát nyilván hát fogtam konkrétan egy vágódeszkát a kezembe, és próbáltam telefonálni vele, tehát hogy nagyon-nagyon boring dolog volt. A Note-nál ezt nem érzem például, tehát ez a Note 3 méret, ez tényleg az, amekkora úgy nem zavar, illetve még fogtam, hordozható. Még hordozható, illetve fogtam iPhone 6 Plus-t is, és egyébként az sem volt zavaró. Az ugyanakkora nem? Nem tudom pontosan. Én kb. Ugyanakkorának éreztem, csak kicsit ilyen laposabb, tepsibb volt. De ez inkább csak a design miatt. De tényleg, ha már belekezdtünk a játékokba, mobiljátékokba, ugye az elejét azzal indítottad, Gergő, ki mivel szokott játszani mobilon? Muziverzézek. Elő a farbával. Az mi? Nem láttátok a videóimat róla? Nagyon bírom azt a játékot. Melyiket? Én Muziverze. Ja, én láttam csak a videóit között, de néztem, hogy te játszod, és így nyomna. Na vártam, hogy mondod, hogy néztem, hogy Good Luck töltötte fel, és így. Nem, semmi extra. Én láttam, hogy ott van, csak nem tudtam, hogy az micsoda. Intelós játék, egy ilyen, nem tudom, az Audiosurfet gépre mennyire ismeritek. Igen. Annak az elvein alapszik, van 3 sáv, egy ilyen űrhajód, és akkor lehet egy ilyen algoritmus alapján felállít neked egy pályát a zenéről, tudod, amilyen ritmusban megy a zene, olyan pályát is kapsz, és úgy változik a pálya, hogy változik a zene, nagyon nagy királyság, és akkor ugye el kell érni pontszámokat, és úgy hallgatok zenét, hogy közben nyomkodom ezt a játékot, és így tök fun, töltsétek rá, próbáljátok ki, az a baj, hogy még csak iOS-ra van. Tulajdonképpen two-in-one élményed van. Igen. Nyomkodom, közben zenét hallgatok, minőségen nem ront, a nagy királyság, én nagyon bírom. Az almás készülékekben ezeket az innovációs dolgokat bírom. És bocs, hogy közben szakítottalak a leszk. Semmi. Nem, én a Cook Serve Delicious-szel szoktam játszani. És Azt is nyilván a tableten, tehát a telefonon sajnos nem. Az micsoda egyébként? Az egy eredetileg, sütis? Az eredetileg Steamen kiadott játék, borzasztóan jó, egy éttermet kell vezetned. Vagy mindenki dobjon már be a játékáról egy linket, hogy show notes-ba tudjuk pakolni. Tehát, hogy eleve úgy indult, hogy ránéztem, és kipróbáltam, és így mennyi tartalom van ebben a játékban, irdatlanul sok tartalom van benne. Milyen típusú játék ez, hogy mesélj már valamit róla? Hát a játék azon alapszik, hogy van egy éttermed, és be kell segítened egyfolytában. Tehát, hogy ha van egy rendelés, amiből, öt csillag van, tehát öt csillag a maximum, amit az akkor játszott ki a játékot, ha megvan az öt csillagos szállízéd éttermed, de alapból indulsz ilyen büfészerűen, tudod, tehát ilyen tiszta redvás az egész, meg lehet árulni ilyen fosokat, ilyen mikrós kajákat, csak azokat neked kell elkészíteni általában. Ez kicsit ilyen, tehát hogy ilyen ügyesség, ilyen reflex, hogy pakolgatni kell. Igen, és a végén már írtad, hogy mit tudom én, öt csillagos szállod, mindig szállodat akarok mondani, étteremnél már mit tudom én, van egyszerre 8 darab sáv, a 8 darab rendelést jelent egyszerre, amit meg kell csinálnod, és úgy kell megcsinálnod, hogy közben, tehát hogyha túl sokáig tökölsz, akkor azok elkezdenek eltűnni, és ha eltűnik, akkor már nem tudsz perfect date csinálni. Ami azért jó, mert akkor több pénzt kapsz, meg stb. Tehát az a lényeg, hogy a játék izgalmas, de tényleg, tehát én nem tudtam, hogy egy ilyen játék izgalmas lehet, így szoktam én is, juhú! Úgyhogy jó, én nagyon élvezem egyébként, borzasztóan jól meg van csinálva, nem véletlenül lehet kapott valami díjat Steamen. Aha. Egyébként, tehát hogy ez egy már híresebb történet lett, csak iOS-en is kiadták, és az a poén, hogy iOS-en is van olyan jó, mint PC-n, ahol egyébként a gombokkal kell irányítani. Tehát azt tudom, hogy mit tudom én, ha jön egy rendelés, ami mondjuk saláta, akkor megnyomod az egyest, mert mondjuk az egyesre jött be, mert 4 darab füled van legelőször. És akkor mit tudom én, hogyha jön egy hal, akkor arról le kell vágni a bőrt, az pedig a balra le és jobbra, akkor így a késsel elvágja, balra le és jobbra. És akkor kell megfűszerezni, ami az S, és space-szel be tudod rakni a sütőbe. Tehát, hogy ilyen borzasztóan gyors játék egyébként. Aha. De annyira jól ki van találva ez a billentyűs rendszer, az a poén, hogy kontrollerrel is működik, megcsinálták, és tényleg működik, tehát irányítható. Nem hittem volna, hogy lehetséges. iOS-en meg különösen jó, mert ott meg az ujjaddal kell mondjuk vágni, meg ilyesmi. Volt egy valami hasonló játék, a Androidon játszottam én vele, az pedig a New York Burgers, vagy valami ilyesmi volt, és annyi, hogy New Yorkban, New York Hot Dog, azt hiszem. És tulajdonképpen annyi volt, hogy New Yorkban különböző helyszíneken voltál hotdogosként, és akkor jöttek az emberek. Az a hotdog bus volt, azon még én is játszottam. Igen, volt egy ilyen, amikor bussal kellett lenni, de volt egy másik. Ez nem az. Tehát nem ilyesmi? Emlékszel arra a játékra? Ez nem az. Igen, tehát hogy na, az nem ez, tehát hogy itt konkrétan úgy kell megcsinálni, hogy profi meg van rajzolva, profi meg van animálva, meg mit tudom én, tehát hogy itt effektíve olyan, nem tudom, nagyon jó a stílusa, de már is küldök nektek egy linket. Az a poén, hogy eredetileg csak a Steam-eset hozza fel, és most csak egy monitorom van, tehát azt küldöm el. Ott vannak videók is, nézzétek meg, hogy milyen a játéknak a stílusa. Azt tudom mondani, hogy nagyon jól meg van csinálva. Tehát, hogy rég találkoztam egy ilyen jól megcsinált játékkal, ráadásul leárazásokon mindig ilyen $1 volt, iOS-en se több szerintem. Elküldtem a linkecskét, Steam-ös linket küldtem. Egyébként ti megveszitek a játékokat? Meg szoktátok venni? Hát, az a baj, olyan kevés dolog van, ami fizetős mostanában, hogyha van valami jobb, vagy ilyesmi, akkor azt mondom, hogy hát azt a 99 centet, akkor támogatom legalább a fejlesztőket, érted? Ez nem baj, nem? Tehát azt mondtad, hogy az a baj, de hát ez szerintem ez... Nem mondtam, hogy baj. Hát amúgy akkor nem csinálnám, a baj lenne. Azt mondom, hogy szerintem az nem baj, hogyha most erre kiadok 99 centet, tehát... Aha. Tehát, ja, én igen, megvettem abszolút. Például a Fruit Ninja-t is, egy tök jó játék. Szerintem azt mindenki ismeri. Pedig a Fruit Ninja az elvileg ingyenes, nem? Hát van egy ilyen lite verziója. Most már a rendes is ingyenes, tehát... A Fruit Ninja egyébként Kinect-tel együtt nagyon királyság. Igen, azt néztem, hogy Kinect-re is kiadták, az elég OP, soha nem tudtam kipróbálni. nekem volt szerencsém így baráti társasággal együtt, nagyon nagy fan. De mi, hadonászol, és közben igen, hadonászol, tehát elvágsz neki egy pofont. A tévé előtt, hadonászol a Kinect előtt, és akkor adja a pontot. Az igen. Ezt most így elmagyarázom. Tehát egyébként a fajék egyszerűség, tehát hadonászol, és adja a pontot. De egyébként játszottatok már a Fruit Ninjával? Igen. Mert akkor tudod, hogy miért hadonászol a tévé előtt, tehát hogy azok igen. A kardok, a kezeid a kardok. Igen, tehát a igazából. A tehát egész jól meg van, át van gondolva meg minden. Igen, jó cucc. Peggle, hoppáré. Az még izére is van nekünk, az még Xboxra is van nekünk egyébként. Most van a Peggle 2. Azaz, igen. És mondjuk te izin tableten kifejezetten jó, mert igazából semmire nem jó a játék, csak arra, hogy így nézed, míg az menel alszol. Hát mert ott pattog a golyóval, és akkor hú, de szépen pattog. Tehát nem, igazából el lehet hát ez tök izgalmas Little Inferno, hoppáré, az mekkora egy játék volt, micsoda dark volt, azt a rohadt teget. Na, azt például a Little Inferno-t, azt nem vágtam, berakták kemencébe dolgokat is elégetted, ennyi volt a játék. Pontosan, ez egy toy, ez nem egy igazi játék, ez egy toy. Tehát ez is arra való, hogy nézd, miközben elalszol. Pú, melyikőtök éli ezt a pút? Ezt valaki magyarázza el nekem, hogy ki éli a pút és miért éli a pút? Ja, az a barna kis bigyó, amilyen Tamagotchi? Ó, lehet az barna kék, amit akarsz. Ja, de várjál, én ezt sose vettem meg, hát az van vagy $3. De ja, igen, iOS-e $3. Nem fog megvenni egy darab szar $3. $3 darab szar, vigyázzat. Nem egyébként... Azért miért fizet valaki, nem is értem. Hát, hogy legyen egy púja. Egy pú megfizethetetlen, beszart. Hát nem tudom, Marcikám, én sok pút csináltam már szerintem életem során, mint ahogy mindenki, és nem fizettem érte $3. Tehát, hogy... Hát azért, na várjál, $3 csak megkajálsz. Egyébként volt nagyon sok amcsi, aki fizetett érte hatot, még ez valahol hír is volt így a portálokon, hogy egy ilyen vállalkozást csinálta, hogy tehénka kitárult $6. Hát az a bullshit, darutomáltunk is, nem? Így van. Igen, és hogy az emberek megijedtek, hogy azt kapták, amit kértek. Tehát, hát pontosabban csodálkoztak rajta. Tehát ami ugye önmagában tök vicces. Én erre csak annyit tudok mondani, hogy correct business. De... Mister. Tehát kiszállították azt, amit megígértek. Ez correct van. De ez ilyen tipikus amcsi dolog, tehát ezt csak ott lehet megcsinálni szerintem, nem? Igen, hát tehát szarból meggazdagodni. Meg lehet sok helyen. Mármint, hogy így nem tudom Magyarországon milyen ilyen dolgok vannak, de hát most ha csak azt mondjuk, hogy nem tudom, az mennyire volt kamu, én ahogy utána néztem, azért elég kamunak tűnt, de ki tudja, amikor Iza urának gyűjtöttek a felszabadítására, tehát hogy... hogy... Nem egy ilyen hoax volt, hogy így... Hát nem tudom. Amúgy ti milyen hoaxokat jegyeztetek meg a no? Tehát miket? Hogy... Hoax. Igen, ez az alexizmus, ez nagyon szeretem. Nem, nagyon. A hoax ez az online-on terjedő bullshit, mint hogy letörölünk mindenkit, aki nem küldi tovább ezt az üzenetet, MyVip-en is ment annak. Ez egy hoax. Az is egy hoax mondjuk, hogy én erre emlékszem, ez az egyetlen, amire emlékszem, hogy a műanyagot nem szabad mikróba rakni, mert akkor rákos leszel. Ebben van is valami. Nem meg sok, de van benne valami. De az egyik tipikus ilyen hoax, az szerintem az Y2K volt. Az mi is az? Amikor jött a 2000-es évforduló, az, tehát terjedtek ezek a dolgok. Jó, nyilván volt belőle probléma, tehát mondjuk Lali mögé állnék abban a tekintetben, hogy ez sok helyen, tehát mondjuk a bankszektorban el tudom képzelni, hogy ez komoly problémákat jelentett. Ez arról szólt, hogy ugye a dátumot mindig... tehát amióta úgy nagyjából jaj, van tudom, PC, mert mire gondolsz. Ugye a memória spórolás, meg a mit tudom én milyen spórolások miatt két karakteresre csinálták meg. Igen. És hát ugye mindenki gondolta, hogy persze 98-99, de mi lesz 2000-ben, mert hogy akkor majd minden nullára ugrik. És hát ebből óriási, tehát ilyen világméretű pánikot próbáltak generálni, hogy ebből most úristen mi lesz, és megszűnik az informatika, megszűnik minden, a gyárak le fognak állni, az áramszolgáltatás le fog állni, és össze fog omlani a világ, és aztán mi lett belőle semmi. Pár programozó dolgozott egy-két plusz órát, aztán működött minden úgy, mint addig. Igen, mondjuk azért ebben benne van, hogy, hogy majdnem mindenből képesek az emberek ilyen pánikot. Tehát volt ez a Nibiru. Új, itt ez a kis bolygó is majd jön is. Tehát a Blikben minden évben kétszer elpusztul a Föld. Tehát, hogy... Jó, de mondjuk most nem, tehát azért az Y2K ez nem egy ilyen Blik szintű újságban jelent meg, mert hát hogy is mondjam, tehát nem hiszem, hogy a Blik lenne a mérvadó, de mondjuk ilyen New York Times, tehát azért az már úgy egy, hát hogy is mondjam, lehet, hogy nagyobb az olvasó közönsége, mint a Bliknek. Hát most már nem biztos egyébként hozzáteszem, mert a nyomtatott sajtónak most már azért elég csekély a nézettsége, vagy hát az olvasottsága pontosabban. Na mindegy, hát nem tudom, hogy keveredtünk ideig el? 2012 és ugyanilyen volt, nem? Ez a hű, igen. Most nagy együttállás, hű, beszarsz, ugyanazt írja a naptárat háromszor, te jó Isten, meg fogsz állni. Egyébként, ha lehet weboldalt reklámozni, most nem a reklám kedvéért, hanem tényleg a tartalom kedvéért. Van egy ilyen, hogy mindmeghalunk.com. és ott hát gyűjtés van ezekről a nagyon elborult, nagyon elmebeteg Facebook kommentekről, amiket így emberek, tudod, ez a chemtrail, és mérgeznek minket, és megdöglünk, és úristen. Tehát az összes ilyen nagyon, nagyon hozzáértő kommentet ott gyűjtik screenshot formájában, és akkor lehet hozzászólni, meg lehet trollkodni, meg mindent lehet. Most értettem, hogy valaki szabad idejében miért arra áldozza, hát hogy ilyen összeesküvés elméleteket gyár, de ilyen totális bullshit. Tényleg látok egy csíkot felül, gyerekek mérgeznek, mi meg fogunk halni. De szerintem ez a mikrós is ilyen volt, nem tudom, Lali, miért, vagy szerinted nem? De, én pont azt mondtam, hogy van ebben valami igazságtartalom, mert régebben ugye a műanyagoknak a nagy részét nem készítették fel a mikrohullámú melegítésre, és azok elkezdtek bomlani, miközben te mikróba melegítetted, és olyan gázok szabadultak fel, amik valóban rákkeltőek voltak nagy mennyiségben. Tehát ez abszolút nem hoax, csak amikor ezt mondjuk leírják 2010-ben, az már hoax, mert 2010-ben több mint 20 éve volt mikrosütő, és a műanyagokat, amire rá van írva, hogy mikróban használhatod, azokat már direkt úgy gyártották, hogy ne legyen ilyen. Hát nem tudom, mert mondom, én utána még nézegettem is, meg volt még talán, nem tudom, valami tévében is, meg műsorban, hogy kb. 700 fokra kéne felmelegíteni ahhoz, hogy valami elkezdjen olvadni, meg ilyesmi. Erre azt tudom mondani, hogy menj el a kínaihoz a környékeden, hogyha van, és azt a nagyon-nagyon vékony műanyag dobozt hozd el meleg kajába, vagy meleg kajába, tehát abba hozd az ebédedet, vagy az ennivalódat, és azt rakd be mikróba. És utána legyen rákos. Nem, az van egyébként, nem, hogy azt... Csak próbálja ki, hogy az mekkora melegítés után megolvad, és tényleg cseppfolyóssal lehet olvasztani. Egyébként azt mondják, hogy a... Morningshot hallgattam valamelyik reggel, és ott beszéltek, ott van egy ilyen biomókus, aki rendszerint eljön, és akkor mindenféle szuper jó nézőjel bezárva tippeket a táplálkozás szempontjából. Most kicsit cinikus voltam, de hogy mit köles golyó, meg mit, tehát hogy tudod, amit persze, tehát hogy a kétfülű sündisznó egyen köles golyót szabad idejébe tudod, tehát hogy nem kösz, de viszont volt egy nagyon érdekes, de viszont ott ugye nem használjuk együtt, szóval volt egy érdekes felvetése, illetve egy ilyen megállapítás, mégpedig, hogy nagyon fontos, hogy az olyan jellegű, ilyen, hogy is mondjam, műanyagok, plasztikok, amik puha anyagból készülnek, azok általában mérgezőbbek is, mint azok a társaik, amelyek keményebbek. Tehát, hogy tulajdonképpen az a jó minőségű műanyag, ami kemény. Igen. Nekünk van itt olyan műanyag egyén, hogy ilyen forever warrantit kapsz rá, tudod? Tehát, hogy örökké jó lesz. És tényleg, és van legalább, azt hiszem már, vagy 8 éve megvan egy ilyen teáskancsó, és letört az, így eltört az oldala, és így valaki mondta, hogy ezt akkor be lehet cseréltetni. Tudod, így mondta, menjél már, tudod, 6 éve egy műanyag kancsót, és beserélték egy tök újra, úgyhogy... Wow! Ugye? És ez ilyen nagyon durva műanyagból van, tehát ilyen nagyon masszív, teljesen hőálló, mit tudom én. Nem tudom a márkáját, biztos valaki tudja itt, mert... Hát ilyen Tupperware-i gondolom, nem? Azaz, azaz, azaz. És ők futnak ebbe a nagyon-nagyon komoly műanyag bizniszbe. Igen, de egyébként jók is az edényeik. Tehát most... Igen. A házi asszony szól belőlem, tényleg. De, és igen, és ez a meglepő, megem is ez a meglepetésért, hogy basszus, ezek jók, és ráadásul ez a Forever Warranty, tehát azért ez elég OP, nem? Tehát ilyet csak az vállal a cuccaira, aki tudja, hogy vissza is fog jönni, mert annyira nem mennek tönkre a cuccai, tudod? Hát vagy hogy tudja, hogy addigra becsődöl aztán. Garantiáztatott, ülj egy gyerek. Igen, valószínűleg ez történik. Nem hiszem egyébként, de... Nem, biztos nem. Tehát csak próbáltam vicces lenni. Apoktól eljutottunk az edényekig. Egyébként, de tényleg. De milyen, a podcast az egy ilyen nagyon durván megcsinált, nagyon okosan kivitelezett, szakemberekkel teli informatikai műsor, ahol műanyag edényekről beszélhetünk. Ahol profi rádiósok pontos adásmenetet követve mondják el a véleményeket. A véleményeiket a mobiljátékoktól egészen a tupperwarei táskancsókig. Na egyébként, ha már játék, valaki képviselje az old school vonalat is, én Sonic-kal játszom, kérlek a tabletán. Az mekkora a játék? Egyetlen hátránya van, hogy hát ugye az... Hogy játszhatatlan. Gamepad, ne, igen, tehát hogy gamepaddal kell azt a játékot alap esetben játszani. És hát a gamepadot úgy csinálták meg, hogy gyakorlatilag a képernyőn van egy gamepad, hogyha odaérinted az ujjad a megfelelő helyre, tehát nem is jössz rá egyből, hogy hol a gamepad. És ja, mert hogy nem látod, csak igen, akkor... Igen, hogy nem látod, csak hogyha érinted, igen. És egyébként igen, az kedves találmány. Meg lehet szokni, de hát hogy mondjam, nem nyújtja ugyanazt a játékélményt, mint annó Szegán. Én ugyanígy amúgy próbálkoztam ennek... ilyen Super Nintendo, bocsalex, ilyen Super Nintendo emulátorral, hogy a régi SNES-es játékaimat ugye leszedegetem, és akkor végigjátszogatom, és bármennyire jó volt az emulátor, rá kellett jönnöm, hogyha nem találok valami Bluetooth-os kütyűt, akkor egyszer nem. Igen, tehát... akkor elmebetegség, tehát akkor így nem lehet játszhatatlan, és használhatatlan, és nem élvezet. És nem élvezet, csak inkább elmegy tőle a kedved. Igen. Tehát... Na erre akartam mondani egyébként. Igen. Bocsi, Balázs, dobsz be erről linket, meg utána a végén kérjünk. Igen, fogok linket, hát amit még érdemes lehet megnézni, és akinek ilyen, tehát aki nem lesz elmebeteg az olyan dolgoktól, amik hát nem sikerülnek elsőre, akkor van egy Szemoroszt nevezetű játék, az mennyire van? Zseniális, szerintem is, most készül a harmadik része, és hát még ilyen teaser van róla, de úgy nagyon más nincs. És hát ha van időtök, meg nyugodt emberek vagytok, akkor igazából ajánlom ezt a játékot, mert tehát, hogyha te egy ilyen nagyon belassult személyiség vagy, aki nem nagyon szokta magát fölizgatni semmin, akkor Lali. Ezen a játékon biztos, hogy idegbeteg leszel. Lali, ez a játék, amit én nem próbálok ki. Igen. De Lalinak viszont ajánlom, igen. Igen, de ez nem ilyen... Én az egyet kettőt végigjátszottam. Nem ilyen Cat Mario színvonal, tehát most nem ilyen szemétszivatásra kell gondolni, hanem tényleg ilyen kis logikai játék. De úgy jó. És nagyon szép. És már kerül is a show notes-ba. Igen, rakjátok be mindenképpen. Nem csak azt akartam mondani, hogy én most vettem ilyen nerd blokkot, amit Lali is vett. Csak rá beszéltelek. Muszáj volt, mert hogy nincsenek nagyon pólói, mert mindegyiket kinőttem, és ezek meg havonta küldenek egyet, úgyhogy most egy párat így, már csak amiatt is, és egyébként tök jó pólót küldtek, tehát hogy ilyen tök jó minősége van. És, igen. És ez $40 per hó. Nem? És... Nem, 60. 65? $20 volt egyébként, de cuccokkal együtt, tehát hogy... Na és... Na jó, de mi volt benne? Meséld már, kíváncsi vagyok. A lényeg, hogy ami nagyon tetszik, hogy benne van egy ilyen nagyon prémium anyag ti, ami a már alapból $20, tehát itthon az körülbelül a 6000 forintnak felelne meg, mire ide itthon megveszed a boltba. De még póló? Aminek örülök, mert rám nagyon nehéz volt pólót találni mindig is. A lényeg, tehát most már tudom, hogy most már jó rám a 2XL-es, tudod, most egy jó hír, lefogytam. És hülyeségek voltak benne egyébként, tehát szonikos hűtőmágnes szett, Az fontos, anélkül nem nagyon tudok élni én sem. Hát jó, nem is arra van kitalálva, hogy éljél vele vagy nem. Ami, azt akartam mondani, ami tök jó volt is járt hozzá, az egy iPad, vagy bármilyen egyébként szerintem bármilyen ilyen tapipados üvegfelületű tablettel vagy telefonnal működik, az egy kis joystick. És olyan, hogy rácuppantod a kijelzőre, nem tudom, hogy a francba csináltak, gumi az egész alja, tehát nem tudod megsérteni a ilyen tapadó korong, és mellette gumira, tehát a gumi ér hozzá a izéhez, tehát nem tudod felsérteni a kijelződet. Egy ilyen pici joystick, egy nagyon kicsike, tehát így pont annyi, hogy így meg tudod fogni, és kipróbáltam, van egy anno Gameboy-os Pokémon utánzat, ez a Micromon, és tehát így ilyen nagyon régi játékosoknak ismerős ugye a Pokémon játék, és abban, amikor mész a világba például, több baromi jól lehet vele közlekedni, tehát tényleg, mintha egy Gameboy-on játszanék, érted? Tehát, hogy... akkor ez, de ez honnan kapja az energiaforrást? Na hát ez nagyon jó ötlet. De hogyha a játék úgy van optimalizálva, hogy működik vele, és általában mindennel működik, tehát szerintem simán úgy van megcsinálva, amivel még a homescreen-t is tudom vele baszoktatni, tudod? Tehát hogy így mozgatni, hogy csak simán olyan, mintha hozzáérnél, tudod? Aha. De nem tudom, hogy miért, vagy hogy, de működik basszus, és nagyon jól működik, és ilyen kis fos, tehát ilyen nagyon kicsi kulcstartóra is rá lehet rakni, úgy állt hozzá egy ilyen szer. Tehát ilyen nagyon komolyan van gondolva. Az a neve, hogy Asobu Touch Control, ez a neve. Ilyen... Asobu Touch Control. Aha, ha Lali, te vagy nagyon felkészülve, nekem most a másik monitorom nincs, vagy te is keveri, hogyha beírjátok a Google-be, tehát ez járt hozzá, ez ilyen erő is veszem, ez egy ilyen pici, tehát egy ilyen elfér a zsebedben meg minden, és az oldala gumi is azért hozzá, és valahogy működik, én nem értem, hogy a francban működik, de működik, és például ez mondjuk, ez nagyon örültem neki, hogy ilyen, mert amúgy nem vártam semmit, tehát hogy így bármi értelmeset kapnék, ja meg egy izé járt még hozzá, egy baromi hosszú, kétszínű, tehát fehér és fekete Aperture Laboratories sál. Hoppá. Ami mondjuk baromi jó, aki hord sálat, én mondjuk pont nem, de... De amúgy tök jól néz ki. De ezen túl fogsz. De nagyon jól néz ki, ráadásul. És így ülsz, és így azt, de marha melegen van ebben a sálban. Nem baj, van egy jó sálam. Nem baj, van egy jó sálam, igen, legalább. És tehát, hogy így igazából már a póló, tehát körülbelül ugyanannyiba kerül, mint amennyire vennék egy pólót. Így aztán inkább hagyom, hogy küldjenek valami nerd témájú pólót, tudod? Tehát, aha, hogy valami olyan is legyen rajta, ne csak az, amit itthon lehet kapni, hogy mit tudom én, BYU, és akkor nálunk nincsenek is egyetemek, de azért BYU egyetemnek a rögbi csapata, érted? Tehát, hogy... Az fontos, hogy mindig hordani. Az nálunk az olyan nagyon megy, tudod? Tehát így megnézzük az utca, hogy jár, milyen fólója van. Nincs na, Oxfordosat, tudod? Igen. Tudja, elhinnék, hogy az oxfordi amerikai foci csapatba játszottam. Igen. Tehát, hogy... A veterán vagy. Hogy ezért jó, hogy legalább valamilyen nerd témája van, ha már nem ismeri senki, tudod? Tehát, hogy ha már így se, úgy se fogják ismerni, legalább, hogyha vagy valami, mit tudom én, Play IT-n vagy ilyesmi, akkor legalább ismerje fel valaki, és tök jó anyagból van, tehát tök jó minősége van meg minden, és tetszik is egyébként. Annyira nem egy nagy vasszizdasz, de hát mondjuk $20 25 volt azt hiszem szállítással együtt, most érted? Tehát, hogy így nem törtem bele, és van tök jó pólóm, és így ezt mit tudom én még egy pár hónapig, amíg beszerzek vagy 3-4 darab pólót, addig így izé, és akkor majd utána eldöntem, hogy volt-e értelme, vagy nem. Valószínűleg nem annyira. Tehát, hogy más a pólón kívül más értelme nem nagyon van. Max, hogyha hát szeretem nem az ilyen... Nem akartam így ilyen ez a tipikus magyar lenni, hogy ökkora hülyeség, de hogy alapvetően engedd meg, hogy azért így szolidabban annyit hozzáfűzzek, hogy mekkora hülyeség. Igen, tehát, hogy... De a Lextek igazából... lesz egy nagyon jó kis stúdiója, amiben normális játékos dolgok lesznek. Igen, viszont arra jó, ugye, hogy mit tudom én, tehát nyárt hozzá egy ilyen Zelda figura, na most gondolom ez én volt raktáron. Nagy Zeldás vagy. Én nagy Zeldás vagyok, de hogy ki tudom rakni, tudod, tehát így, vagy ilyesmi, úgyhogy így rád hozzá egy nagy rakott cucc, aminek a felének volt is értelme, tehát már azt mondom, hogy oké, ennyit megért, mert egyébként, tehát az egésznek a lényege az, hogy kapsz egy tök jó minőségű pólót, tehát hogy ha már csak alapból ez a szolgáltatás lenne így, még akkor is azt mondanám, hogy oké, egy pár hónapig hagyd menjen, tudod. Hát mondjuk pólókat így is tudnál venni, nem? Hát de hol olyat, ami jó is lenne, meg aztán nem is az... Tehát nekem alapból tetszik a koncepció, hogy ugyanannyiba kerül, mint hogyha elmennék megvenni, plusz még retardátságok is járnak hozzá, ami lehet, hogy néha tök jó, mint mondjuk ez a kis joystick, ez tényleg baromi jó amúgy. Ez ilyen geek-e kinder tojása, nem? Az ilyen kis ilyen blind box, ilyen nerd book. Tehát, hogy ilyen... Igen. Az. Na, az. Tehát igen, tehát ezt akartam mondani, hogy így járt hozzá ez a kis joystick, ami érdekesen, és nem tudom hogy, de valahogy borzasztóan jól működik, és nem értem, hogy, de szerintem valami mágnes, vagy én nem is értem. De tök jól működik az a lényeg, és hogy ezzel lehet játszani, lehet használni, mint árkádos game kis joystickot. Nyilván nem olyan, mint hogyha venné hozzá egy bluetoothos, vagy wifi-s kontrollert, de nem rossz. Tényleg visszatérve a mobilos játékokra, ugye pont a Sonicnál volt az nagy kérdés, hogy mivel lehet normálisan játszani. Xbox kontrollerrel nem próbáltátok párosítani még a telefont? Én lehetne. Szerintem igen. Az a One-ossal nem biztos, a 360-ossal valószínű. Mert a 360-os már kint van egy ideje, tehát hogy... Mert ugye mind a kettő Bluetooth-os technológiát használ, tehát... Hát, jó kérdés. Én most is hirtelen rákerestem, és lehet. Azt gondoltam, de van osat is, tehát, hogy... Mert azért Alex, az... Alex, csak a te kedvedért. Mert azért teljesen máshogy működik. Tehát, hogy én kicsit elszomorodtam, amikor láttam, hogy nem lehet például a 360-as kontrollert használni a One-hoz. Meg hogy ott a játékoknak, tehát a Windowsnak és a játékoknak külön support, meg driver kell ahhoz, hogy a One-os kontrollereket is futtassa. Ott egy kicsit más a probléma, tehát a maga a konzol ugye végletekig egy architektúrára reszelt dolog. Tehát ott nem raktak bele semmilyen más drivert, más kontrollerekhez, csak azt az egyet, amit használhatsz. Aha. És emiatt nem támogat semmi mást. Hogyha rá tudnád hackelni valamilyen úton, módon, akkor simán. Hát de ilyen, most az a kérdés, hogy megéri egyébként ezzel szórakozni. Mármint, hogy itt tényleg megéri-e. Hát mondjuk, hogyha a mobilodat kiviszed tévére, és leülsz elé egy ilyen kontrollerrel, akkor szerintem miért ne? Hát akkor már leülsz elé. De akkor már miért nem az Xbox elé ülsz le, nem? Tehát, hogy... Hát, ilyen faktor. Meg mobilon úgyse tudsz olyan kalibrelő játékokat játszani. Hát azért van egy élménye, amikor Candy Crush-hoz Full HD-ban. Például. Rendszeres tévéden. Igen. Hát például én pont ezen gondolkodtam, hogy... Meg izé, meg Army of, vagy Clan, Army, akármi, már nem tudom a nevét. Clash of Clans. Az Full HD, ahhoz nagyon kell a Full HD, igen. Alex, csak hogy egy szívedhez közel álló ötletet mondjak. Wolf Among Us. Nem veszed meg minden különböző formátumra, meg platformra, azt mondod, hogy te nem akarsz számítógépet, te egy jó mobilt akarsz, mert azon lehet mindent. És fogod, és a mobilról kitolod a Wolf Among Us-t. Mondjuk irányítani akkor se tudod, tehát ott akkor is a telefonod kijelzőjét kell nyomogatnod. Hát kivéve, hogyha van support, amit kötve hiszek. Jó, bár mondjuk PC-re van, nincsen, de tehát hogy is, ha beleportolták. De egy olyan példát akartam hozni, amit úgy át tudsz érezni egy picit, mert te is szereted ezt a játékot. Én például egyébként te kijátszottad, Lali? Nem, elkezdtem. Az első fejezetnek a végén járok, és amikor lesz egy kis időm, akkor folytatom, de sajnálatos módon én egy nagy Cariosoft fan vagyok, és nemrég jött ki egy játékuk, és ez ilyen kis menedzselős játék, és nagyon hosszú. Én úgy vagyok, hogy megvettem Cariosoft játékból kettőt, ajánlásodra föltelepítettem, elindítottam, és már a menüben meguntam. Igen. Mondjuk tehát, az a játék... Az... Farmél a film! Nem az, hanem például ott, hogy magát a játékot nem lehetett elforgatni horizontális nézetbe, csak így függőlegesen tarthattam a telefont, és úgy kellett vele játszani. Nekem ott már így az volt, hogy így... Ne. Akkor most... valamit rosszul csináltál, mert el lehet forgatni őket. Nagyon keveset nem lehet, a legrégebbieket. Hát akkor lehet egyet kifogtam, én ezt a játékfejlesztőset vettem meg. Azt nem lehet, az a legelső játékuk, ami kikerült a Google Play-re. Na, akkor lehet, hogy még egy esélyt adok neki, de hogy így elindítottam, és blablabla, ja, oké, fejlesz, blablabla, jó, exit, ennyi. Tehát, hogy is megvettem 400 forintért, tehát, hogy pedig azért amire szoktam költeni, azokat azért úgy általában próbálom így... Akkor azért nem beszéltünk egy hétig. Igen, mondtad, vegyem meg, hát megvettem. Nem egyébként, ami nekem így ugye... Van most... belőle ingyenes demo is egyébként minden játékukból, csak szólok. Ki fogom próbálni. Ami nekem egyébként most favorit, ami ugye kicsit csalás, mert nem feltétlen, sőt nem is igazán mobil játék, pontosabban mobilra is van, ez a Hearthstone. Nekem a Soccer Stars. És a Hearthstone-nál van az, hogy az ott viszont teljesen ugyanaz az élmény, mint PC-n. Na és például azt ki fogom próbálni, hogy nagy képernyőre kirakni, mert jobban látom magát a kártyát, meg mindent. És alapvetően nem egy olyan, hogy folyamatosan kell nyomkodni, tudod, hanem ott például tök jó, hogyha kirakom így tévére, és ugye azért ezek a mobilos játékok alapvetően úgy vannak megcsinálva, a legtöbb legalábbis, hogy a menük, meg a gombok, meg egy minden ilyen vektorgrafikusan van benne megalkotva, ezért full HD-n, nagy tévén is gyönyörű szépek. Tehát akkor azt mondod, hogy neked ez a... Mi a neve, amit megvettél? Mármint a Cairo Software-osra gondolsz? Aha, vagy amit Lali, a tarbélás játék. A tarbélás, hát az dev game, vagy valami ilyesmi. De akkor hogy adsz neki még egy esélyt, tehát hogy... Ja, annak nem adok. Ja. Az ott rohadja meg, ahol van. Azért 400 forint 10 percig tartott, és így money well spent, tudod? Hát, most figyelj, ma bedobtam egy hamburgert, nem volt sokkal rosszabb, tehát, hogy ennyi, tehát. Bement, aztán kijött, tehát, hogy... Az utóbbira nem voltunk kíváncsiak. Igen. Most akkor hozzátartozik a játékra, hogy így bement, betöltött, aztán így kiment, amikor letörölted. Nem tehát, tudom, hogy... ti miről beszéltek, én a játékról dumáltam végig. Na mindegy, úgyhogy ez az a játék, ami most úgy nekem nagyon fut. Illetve ugye a Soccer Stars-t mondta a Marci, de nekem nem is az, hanem az van Eight Ball Pool, igen, egy biliárd játék, ugyanaz a cég csinált, és ugyanazok az alapok, egyébként egy ingyenes játék, csak ugye mikrotranszakciós, és abban például az van, hogy ugye multiplayerbe lehet biliárdozni, és egyszerűen valami kegyetlen királyul megcsinálták. Na én azt azért nem szeretem, mert csak multiplayerbe lehet játszani. Nem csak egyébként, azt tudsz hiszem. Tudsz magad ellen is. De nem tudom, mi értelme van, igen. Hát gyakorolni, hogyha nem tudom, egyébként nem, én csak szeretem. Nem, hogy nincsen bot ellenfél, hanem biztos, hogy valaki ül a másik oldalán, és tehát, hogy gyakorlatilag kell multiplayer hozzá. Az frusztrál téged, vagy miért baj az? Hát igen, soha nem látod többet. Ha nem tudom, engem csak úgy zavar, tehát, hogy mit tudom én, akkor koncentrálnom kell jobban, meg... Hogy kell? Nem tudom, nekem ez a versus multiplayerekkel mindig így vagyok, hogy így Hát egy kicsit ráparázol? Nem ráparázok, hanem akkor jobban figyelek rá, meg nem zavar egy kicsit. Aha. Érdekes. Hát ez az. Én nem így tudom. Kb. Így nem izgat. Én pontosan a lené dollározom kategória. Nem. Mint hogyha bot ellen játszanál, csak ott van, és akkor és téged így megnézed a profi képét, hogy most valaki Törökországba tud ízé. Nem, Marci, ne csináld már. Nem ezt mondtam. Ezt mondtad, Alex, én is hallottam. Azt mondtad, hogy a gamecardot is megnézed végig. Igen, és belemegyek a bióba, megnézem... Nem akarsz senkit megbántani. Megnézem a izét, a bankszámla számláit, hogy mennyi pénz van rajta, és így majd akkor eldöntem, hogy játszok. Folyamatosan flúdolod a chat falat, hogy sorry. De nem, mert akkor azt hiszik, hogy kanadai vagyok, tehát... Marci, egyébként óvatosan megjegyzem, hogy a TS-t azért csak fölraktam neked egy Cairo Softos játékot, focis, és ez egy demo, tehát ingyenes. Próbáld ki, kíváncsi vagyok a te véleményedre is. Most ki fogom próbálni. Only just for you. Mire van, iOS-ra vagy Androidra? Mind a kettőre van. Mind a kettőn van. Mondjad, melyiken próbáljam ki. Androidon mondjuk. Androidon próbálom ki. Hát most már nem, de egy-két perc van, hogy kipróbálom azon. Tényleg, Marci, hogy van? Tehát most egyszerre használsz S5-öt meg 5-est? Vagy? Pontosan így néz ki, 6-ot. Ja, 6-ot, igen. Szereti a szimmetrikus dolgokat. Én most dilemmával vagyok így az iPhone-nal, szóval én most ezért használok S5-öt és iPhone-t is egyszerre. S5-öt viszont is. De figyelj, annyira pici, törékeny, snob, és de nem, persze, snob egyébként, ez tény. Most minusz 2000 feliratkozó. Ja, igen. Nem, egyébként szeretem, meg tényleg olyan, hogy működik, jól működik, gyorsan működik, úgy működik, ahogy neki kell, nem lehet rá szoftveresen panasz, csak egyszerűen nekem ez a 6-os, ez egy olyan telefon, ami, hogy mondjam nektek, olyan, mint hogyha nem lenne a kezedbe, tudod, és amikor elrakod a zsebedbe, egy mit tudom, autóban ülve, elrakod a zsebedbe, és attól félsz, hogy most hajlott meg, most tört-e? Én biztos, egy autóban ülve én biztos, hogy nem ettől félnék. Igen, ez két érzékeny témát feszeget egyszerre, Marci, csak óvatosan. Jaj, tényleg jó, most esett le, oké, és bocsi, kicsit elmaradtam. Ezt nem az zsebembe szoktam, na mindegy. Szóval, hogy olyan nagyon vékony, nagyon pici, nincs az az érzetet, hogy a kezedben van valami. Hanem az van, hogy ja, van. Ez azért sokakkal fordul az életben. Na jó? Jaj! Ezt beszéld meg magaddal akkor innen ezt a témát, mert... Csak a telefonnál jött elő. ez a kérdés nálam. Hát, hogy túl kényes készüléknek érzed? Túl. Mint hogyha valami nőies valamit fognék a kezembe. Jó, nem folytatom ezeket a mondatokat. Kész, elég, de kész. Marci, ezt gondoltak még egyszer. Egyre jobban belekevert a saját. De egyébként ez tényleg így van, tehát a 6-os szerintem is nagyon light lett. Tehát nincs telefonérzésed, amikor a kezedben van. Kérdezzétek meg Alexot, Alex föladta a szervizbe, dobozba volt egy hónapig, és úgy benne a dobozban hajlott meg, úgyhogy hozzá se ért senki, tehát hogy... Ez olyan, mint az objektív. Mint igen. Alexnak a kezén kívül mennek tönkre a dolgai amúgy, nem tudom. Lehet, hogy nála van egy ilyen kopogtató szellem. És hallod, egyiket sem tudom megcsináltatni, nem csinál senki semmit, és megtörténik, és fel fogom vágni az ereimet előbb-utóbb, tehát hogy... Tényleg az objektívet nem tudod visszacseréltetni? Nem, mert hol tudnám? Karcolást? Hogy? Karcolást? Hát be van törve a rákba. Hát nem, ilyen, az UV-szűrű. Az UV-szűrűt azt le tudom róla szedni. És csak az tört be? Igen, és annak a lerepülő darabja vágott bele a rendes objektívre. Ja. Amit egyébként Scully és Mulder ügynök a mai napig vizsgál, hogy ez hogy történhetett. Tehát, hogy igen, tehát, hogy én tartok tőle, hogy éjszaka aludtam, és így felkeltem, elmentem a garázsba a kis kalapácsért, feljöttem vissza, szét agyonvertem az egészet, aztán visszavittem a kalapácsot, lefeküdtem, és reggel fájt a fejem, hogy úristen, hogy mi tört szét. Tehát akkor te ilyen alva objektív törő vagy? Igen, tehát hogyha Lali egyszerűen csak annyit látsz, hogy bemegyek a szobájába, és elkezdem verni az objektívet. Jó, hát hozzánk jössz, akkor minden objektívet el fog dugni, az már egyszerűen. Úgyhogy nem tudom, mi a szar történt ezzel, így viccen kívül. Nagyon érdekes, ami történt, de tényleg olyan, mintha valaki leejtette volna a földre, de hát... És egyébként ilyen biztosítás sem kötöttél rá, meg semmi ilyesmit, mert az ilyenekre azt hiszem már lehet. Az ilyen fényképezőgép, objektív ilyenekre... Életbiztosítást nem kötöttél? Nem, amúgy. Hát ha kellett volna, mert amikor én ezt megláttam. Leejted ilyenek, akkor plusz 5000 forintért kapsz egy olyan biztosításos, garanciásos hülyeséget, ami azt jelenti, hogy ha bázik, lejted, bármi ilyesmi, akkor újat kapsz. Akkor azt is mondták a 700-en, amikor vettem, hogy azt mondja, lejár ez a két év múlva ez a garancia, hát előtte két nappal vágt földhöz, hozd vissza, kapsz egy újat. Oké, köszi. Wow. Ez még elég gáz, hogy ilyenekre bátorítanak. Azt akarom, hogy csak ilyen alkalmazottam ne legyen soha. Jó, hát. Igen, körülbelül. Én szeretem, ha ilyen. Igen, ez a customernek jó. Tehát, hogy... Durva egyébként. Igen, tehát, hogy... Na hát most, igen. Tehát, hogy és az iPhone-om is érted, senki nem nyúl hozzá, senki nem csinál semmit, és akkor... Lesz valami változás egyébként? Nem tudom. Az Apple bejelenti, hogy ez egy feature. Igen. Mert nem, tehát illesztési probléma egyébként volt te a te is telefonon. Fölrakhatnád a, tudod, ez az 1 a 9-ből. Van egy ilyen oldal, amikor mondta a Tim Cook, hogy igen, hogy csak 9 ilyen esetről tudnak, és akkor csináltuk egy oldalt, hogy 1 a 9-ből, és akkor 2 a 9-ből, 3 a 9-ből, és azt hiszem most ilyen 1456 a 9-ből, tehát hogy itt járnak, és mindenki posztolja a fényképét az iPhone-járól, hogy hajlott meg, még egyébként ugyanolyanokat, mint amit te átküldtél. Én csak azt nem értem, az egyik ismerősöm használja a zsebében, tok nélkül, és egyáltalán semmi baja nincsen. Az enyémnek alapból nem ez volt a baj, hogy meghajlott, hanem hogy illesztési probléma volt. Csak hogy az, mire eljutott az ég dobozban, az hogy hajlott meg, az senki nem tudja. Tehát... Az senki. Nálam nem volt a telefon. Hogy utazott egyébként a dolog? Tehát rendesen, csak a saját dobozában, vagy még be is volt csomagolva a doboz? Hát még a doboz is be volt csomagolva egyébként. Én tudom, megvan. Tehát ez postai küldeményként, vagy szállították, vagy hogy? Tényleg, hogy jött ez fel? Nálam is volt. Úgyhogy a Play IT-d Alex nekem odaadta. Ja, igen. Én beraktam az autómba, aztán tulajdonképpen neked odaadtam. Előtte gyorsan meghajlítgattad. Meg kivettem, visszacsomagoltam mindent, tehát hogy így jó legyen. Ráültem kétszer. Hosszod az objektív törők alapácsot. Igen. Tudjuk, nem lehet, hogy ez a telefon Uri Gellert kapott? Jaaa. Én kérek elnézést. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy igen, mondjuk sajnos ezen én nem tudok nevetni ezeken a vicceken, amik ezek van. Mert inkább sírnék, tehát hogy és senki nem csinál semmit, és semmi nem történik, és legszívesebben, én nem is tudom, nem zavarom úgy kicsit sem. Tehát, hogy... Ja, sejtem. Igazából tényleg, tehát, hogy... Nem, az Apple garanciája az tényleg egy viccrendszer. Bevittem a telefont, és mondom neki, fi, ez a probléma. Hát, ez akkor úgy néz ki, hogy mikor kelt a számla, hát mondom, mikor lett izéje, tudod, meg tudja nézni, hogy a telefon mikor lett előállítva, hol, vagy mikor lett forgalomba helyezve, hol, mi, stb. Megnézi, azt mondja, ekkor, meg itt, mondom, oké, okay. Azt mondja, hát, de hát ez már túl van a 7 napon, amin, vagy 7 nap, hülye vagyok, 74 órán, amin belül nekünk kötelességünk visszavenni a telefont. Hát nem mondom, akkor miért vár arra az Apple egy év garanciát? Hát, mert hogy az úgy működik, hogyha nem külső problémánál van, szóval azt jelenti, hogyha nem, hogy mondta, hogy ha nem tudja az Apple arra fogni, hogy ez a te hibádból lett meghibásodva ez a készülék, szóval hogy nem megfelelő használat miatt lett meghibásodva a készülék, akkor kötelesség visszavenni. Hát nem mondom, dobozban volt. Az őket nem érdekli, 72 óra kész letelt, nem érdek, onnantól kezdve a te hibád, hogy az bármitől probléma van a telefonnál. Hozzáteszem egyébként, ez csak Magyarországon van így. Igen, tehát így olvastam, hogy direkt rákerestem erre az egészre, és egyet még tehát Amerikában egy cseretelefont is kapsz ilyenkor. Ja, igen, kiküldenek a címedre egy napon belül egy tök vadonatú izé, másik iPhone. Tehát, hogy így, mint cseretelefont, amit majd utána, amikor a boltba elmész a sejteri, akkor visszaveszed, meg mit tudom én is, akkor olvastam itt valamelyik blogon, hogy Magyarországon még a SIM kártyátlakítót is kifizettetik veled. Ó, persze, 600 forint. Ezt még én linkeltem be. Igen, az még Gabri küldte el, hogy valaki mesélte, hogy bevitte az Apple-hoz garanciát adni, és még a... Nekem is felajánlották. És igen? Mondják, hogy hát cseretelefon nincs, de SIM átalakítót vehetsz 900 forint. 900 és 1000 forint között vehetsz egy SIM átalakítót, igen. De ez is mekkora vicc, tényleg így nagyon aranyosan felajánlja. Hát, köszi. Hallod, ez egyébként nem csak a telefonokkal van így, egyébként, hogy a másik oldalnak is adjunk. Magyarországon a Samsung szerviz is nagyjából így működik. Tehát egyik ismerősöm járt úgy egy Samsung telefonjával, hogy télen a nagyon hidegből bement a nagyon melegbe, és a telefon megszűnt működni. És bevitte márka szervizbe, és ott közölték vele, hogy hát vízben volt a telefon, mert hogy van benne egy indikátor, ami elszíneződik, hogyha víz éri. És hát valószínűleg ugye páráról van szó, csak simán, és az így meg is ölte a telefon. És onnantól nem garanciális se a javítás, se a telefon. Igen. Mondjuk annyiban nekem más a tapasztalatom az Alléban, ami van a szerviz, én az S3-amat bevittem, úgyhogy rútolva volt, és meghalt. Hát semmit nem tudtam vele csinálni, csak egyszerűen meghalt. Villant kettőt, és hello. És hát konkrétan mondják, hogy mi a baj, hát mondom, nem tudom, használtam, azt egyszer csak így hirtelen, így bam. Akkor jó, hát hagyjam ott, van-e számlám, meg van-e minden, hát van mindenem, persze. És képzeld el, hogy hívtak 4 nap után, hogy hát alaplaphiba volt mákomra, és hogy meg is javították. És gyakorlatilag még valami izét is lecseréltek, valami, nem tudom, milyen külön kütyüt. Tudod, mert hogy ne legyen akkor már gáz, hogy mit tudom én, a külsején volt valami karcolás, akkor hogy, hát, hogy tényleg tök jó fejek voltak, még azt is lecserélték. Ez mondjuk az Samsung korrekt volt, aha. Az mondjuk tök jó. Egyébként én azt tudom, hogy például, hogy ahogy nem működnek normálisan itthon a szolgáltatások, hogyha mondjuk most lett volna ez a telefon, ez a mint az enyém, ha itt egy 5 perc, tehát hogyha én itt most így bementem volna ezzel, hogy most cserélt ki, akkor kicserélték volna, amúgy tartok tőle. Tehát, hogy még mondjuk az objektívemet is, tehát simán magától berobban az üveg, ez what the fuck, tudod? Tehát szerintem, hogyha én ezt elmesélem, akkor azt mondanák, hogy hát nincs okuk arra, hogy ne higgyék el, amit mondok. Tudod? Abszolút, meg az nem abszolút egy jó biznisz, ha most elküzdenek a francba, és mondjuk, hogy is, ha tényleg így van, akkor meg izé, mit tudom én, és ha rendelkezem, mit tudom én vagyok basszus, mit tudom én, van vagy 5 millió feliratkozom YouTube-on, azt elmondom, hogy ez az üzlet egy nagy rakás szar, az senkinek nem lesz jó, tudod? Tehát, hogy... Nálunk minden valahogy így működik, tehát nem tudom, hogy az asszisztens szolgáltatásról van-e képetek, hogy az nagyjából hogy néz ki. Hát elvileg egy automárkának az asszisztens szolgáltatása. Én úgy kimennek, ha valami baj van, bevisznek, nem? Életből kiragadott példa, de egyszer rászokottam egy asszisztens szolgáltatásra, és... Azt hiszem, hogy rászagoltál. Nem, rászorultam. És, igen, azt mondta, rászagolt. Nem egy olyan márkáról beszélünk, ahol feltételezett, hogy az asszisztens szolgáltatás egy rakás szar, de hát az egy dolog, hogy hoznak csereautót, jó, mert hát a te autód megállt, és nem tudod az okát, hát tulajdonképpen 26 kilométert közlekedtél vele, úgyhogy nem is érted, hogy miért állt meg. És... hát úgy néz ki, hogy kijön a csereautó, ami nem olyan, mint a tiéd, de legalább szarabb. Ezzel még nem lenne gond, hiszen csereautó, de amikor kiszáll az ember és úgy elmondja, hogy ez most neked mennyibe került. Tehát amikor Pest belterületén kivisznek neked egy autót, és igazából még így a benzinköltségét is kifizeted az embernek, tehát... Tehát valahogy kimennek, és az asszisztens szolgáltatás, hogy jól lehúznak. Igen, és tulajdonképpen, hát hogy is mondjam, így ez a customer support, ez valahogy nem így él, nem így él. De egyébként az a szomorú, hogy itt vagyunk Európában állítólag. Annak minden vívmányával és előnyével. Viszont prémium árat fizetünk mindenért, de a prémium szolgáltatást nem kapjuk meg. Igen. Ez egyébként. Igen, de ez tudod, miért van, mert ugyanolyan emberek csinálják, mint mi, ez a baj. Igen, abszolút. Tehát amit az Alex átküldött, az együttes a Kozmosz, még soha nem hallottam előtte. Igen, én is így a QNM alá linkelte valaki, ez az Okosok Földje Magyarország. Okosok Földje, és abban van egy ilyen rész, hogy mi vagyunk Gyurcsány, mi vagyunk Orbán, vagy, tehát hogy nagyon, nagyon találó maga az egész. Igen. Hogy az van benne, hogy mi szúrjuk el, de azért rohadjon meg a nyugat. Meg ilyenek vannak benne, hogy mi nézzünk 5 órát tévét, de azért az amerikaiak gyógyósok. Tehát, hogy így, és tényleg benne van az olyan dolog, amit így nap mint nap hallasz, hogy jaj, az amerikaiak milyen hülyék, meg az amerikai oktatás micsoda hulladék. És akkor így azért, hát azért, hogy világban, meg ha nem vagy teljesen elfogult, akkor azért nagyon sokszor nem ezt látod. Igen, tehát saját magadat is el kell helyezni jól. És igen, szerintem nekünk ez megy a legnehezebben. Nem, egyébként a nyugati társadalomnak az az egyetlen nagy előnye van szerintem, mert tényleg egyébként romukban van az oktatásuk, mert hülyék, viszont hozzánk képesek hülyék, akik viszont mi nem azért vagyunk okosak, mert okosak vagyunk, hanem azért vagyunk okosak, mert rohadtul okosnak hisszük magunkat. Hát ezért az okosok földje Magyarország, mert mindenki a kurva okos, tudod? Tehát... Persze, de nem is ez, hanem Amerikában egy dolog hiányzik, és az nagyon, az pedig ez a borzalmas, erős hataloméhség, mert amikor tudod, hogy ha neki kevesebb van, akkor magadnak minél többet akarsz, és bármilyen úton, módon magadnak minél többet és többet fogsz kiszedni, persze nem mindenki, de vannak azok az emberfajták, és az a baj, hogy amíg Amerikában nem ilyen emberek kínálják, mert ott neki is mindenem megvan, neki is mindenem megvan, nekem is mindenem megvan, azért, mert én nem vagyok hatalomés, és én nem vagyok az, aki mindent bezsebel magának, és mindent be akar magának passzírozni. Viszont az van, hogy ő valaki fent, na akkor gyerekek, akkor nekem először mindent, utána nekem a barátaimnak mindent, azt, hogy a többivel mi van, kit érdekel? Senki nem foglalkozik vele. Nem feltétlen azért szerintem. Hogy mondjam, vannak benne igazságok, de mondjuk abba bele tudnék kötni, hogy nem feltétlenül felülről rohad a hal, mert az átlagember is ilyen. Tehát most nem feltétlenül hatalomészségről van szó, de az átlagember is végtelenül önző. Amikor az átlagembernek semmilyen nincs. Iszonyatosan önző, de ha van neki, tehát hogy is mondjam, nem is így mondom, hogy van neki, az, hogy nincs, hanem hogyha lehetősége van, akkor ő is ugyanúgy viselkedik, mint az, akit amúgy fikáz, hogy miatta rohad minden. Igen, tehát ez egy hosszú dolog, és most erre nincsen idő, de ez is tudod, hogy tehát ez is ilyen tipikus magyar, hogy nincs semmi az átlagembernek. Hát azért figyelj, nagyon sok ország van ám, ahol ennél az emberek nagyon-nagyon lightosabban, életszínvonalban, idézőjelben bezárva élnek. Persze, nincs, de ameddig belegondol... Várj egy picit, de nincs tiszta ivóvíz. Ilyen problémáik vannak. Nincsen egyszerűen mondjuk algopirin, nincs egy antibiotikum. Érted? Jó, és de... azért... Várj, Marci, de nem jó. Mert pont ez, hogy ma is nem csak, mert pont ez, hogy ma is néztem egy kommentet, a 444-en volt egy cikk, hogy hát, hogy nekem már itt így nyilatkozta a fiatal srác, nincs jövő, majd elmegyek nyugatra. Igen, elmész nyugatra, és mi lesz? Igen, tehát ugye ez olyan dolog, hogy mi úgy szeretnénk sokat magunknak, hogy minél kevesebbet kelljen tenni. Na, és szerintem ez a lényege, hogy ebből ered, amit Marci mondott, ez a hatalomészség. Én is szeretnék sikeres meg gazdag lenni, na, de hát a munkát azt csinálja meg más, meg tanulja helyette más, szívjon más. Igen, tehát a lényeg az, hogy én is azon az élet színvonalon éljek, mint a más. Mint a nyugat, tudod, és akkor is pont benne van ez. Szerintem, hogyha egy, nem tudom, egy tehát életből kiragadott példákról beszélünk, hogyha egy takarítónő azt gondolja, hogy neki jár az A4-es Audi, meg egy szobafestő azt gondolja, hogy ő 4-szer, 5-szer mehet az évben külföldre nyaralni, megy is, csak mondom. Akkor lehet, hogy nincs rend a fejekben, meg lehet, hogy mindenki egyen nagyobb dobozra vágyik, mint amiért megérdemel, meg amiért megdolgozik. Egy dolog van egyébként, ami nagyon nagy igazság, és nem tudom, ki mondta nekem, hogy Magyarországon, aki hülye, az nem fog tudni dolgozni, mert az hülye. Viszont, hogyha az a hülye kimegy nyugatra, vagy bármi, ott fog kapni munkát. Mert az ilyen embereknek, hát azért gondolj bele, hogy hány olyan embert ismersz, aki tényleg két értelmes mondatot nem tud egymás mögé pakolni, ő tényleg az, akit elmondtál, hogy akkor más, neki csak a pénz kell, tudod, az kimegy külföldre, ahol megtudja, hogy amit eddig itthon megkapott, mert persze megkapott, mert biztos volt valami családja, valahol azért lakott, nem kellett hajléktalanul lenni, kimegy külföldre, ugyanúgy nulla iskolai végzettséggel, ugyanúgy nulla ésszel, viszont ameddig itthon nem talál munkát ezzel, maximum utcaseprőt, az 47 000-ért, én aztán nem fogok utcát seperni, kimegy, és ott viszont biztos, hogy kapni fog valami csiticsári munkát, viszont ott már tapasztalja, hogy messze vagyok otthonról, itt már tényleg az utcára kéne mennem, mert nincs még egy haver, meg nincs még egy ez, aki ezt tudok menni, és akkor azt fogja mondani, hogy hát csitricsári munka, de kell a pénz, ezért el fogja végezni. Jó, és szóval aki itthon dolgozni akar, az dolgozni fog itthon, és amit mondtál, hogy hogy nagy elvárásaink vannak, meg mással nincsen algopirin, meg ilyenek. Azért abban gondolj bele, hogy én például Erdélyben voltam kint egyszer, és ott láttam azt, hogy ott tényleg borzalmas nagy szegénység van, szóval ott az emberek tényleg szekérrel járnak munkába, akkor nincs sem okostelefon, felejtsd el, semmi ilyesmi, az internet is ilyen hébe-hóba, és viszont abba gondolj bele, hogy ameddig a magyar embernek alapvetően a pénztárcája inkább igazodna Erdélyhez, mint sem Amerikához, addig az erdélyi ember Amerikával semmiféle olyan kontaktot nem létesít, hogy látja a tévében, hallja a rádióban, látja itt, meg ott vannak ezek a propaganda újságok például Erdélyben, hogy nincs, egyszerűen nincs ilyenről szó, nem lát ilyet, mert és akkor nincs benne az a vágy, hogy hű, de kéne nekem egy 6-os iPhone, és tudja, hogy 2 év alatt nem tervel annyi pénzt, hogy egy 6-os iPhone-t vegyem, vagy csak mindegy, egy tévét vegyem, egy ilyen buzi nagy tévét. 2 év alatt nem termel annyi pénzt, viszont azt sem tudja, hogy nem egyáltalán, hogy ilyen létezik, hanem hogy annak milyen előnyei vannak. Értem, amit mondok, szóval a magyar embernek nincs pénze rá, mert inkább igazodik Erdélyhez a pénztárca, mint nyugathoz, viszont mégis vágyik rá, mert folyamatosan az arcába tolják. Az erdélyi ember nem is vágyik rá, mert nem tolják az arcába, viszont pénze sincs rá. Hát, és így tud boldog lenni, hogy nincs tele azzal az információ, hogy nekem ez is lehetne, ez is lehetne, ez is lehetne, csak a szarország miatt nincs elég pénzem. És ezért nem kezd el kapzsiskodni, és a kapzsiskodás vezet odáig, hogy magam érdekében mindent csinálok, viszont... Tehát a gondolkodás is megint tudod, másokat. Hogy a szarország miatt nincs pénzem. Hát nem feltétlenül a szarország miatt igen. Nincs pénzem. Igen, nekem pont ez a problémám, amikor valaki úgy közelíti meg, és most itt beszélünk, hogy az emberek, meg minden, de hát ugye tulajdonképpen az emberek mi vagyunk, és ebből a számból nekem itt engem egyébként ez teljesen elgondolkodtatott, hogy tényleg, hát mi vagyunk Gyurcsány, meg mi vagyunk Orbán. Mi vagyunk az beszélünk? Ország gyakorlatilag. Mi vagyunk az ország, hogy... igen. És tehát ez az Orbán, meg a Gyurcsány, az nem úgy lehet, hogy egyszer csak becirkulált oda, ledobta egy idegen űrhajó, és akkor hirtelen lett egy ilyen vezetője az országnak, hanem ez azért lehet ilyen vezetői, amilyenek vannak, mert egyszerűen ilyeneket termel ki magából az ország. És például most mondok egy egyszerű példát, bemész egy benzinkútra, ugye, ami múltkor velem megtörtént, és úgy beszél veled a benzinkutas, mint hogyha minimum a seggéből rángatott volna ki. Egy szolgáltató, érted? És ha azt az ő főnöke, ha van egy csőpesze meglátja, akkor úgy küldeni el a bánatba, hogy a lába nem éri a földet. Te elküldted a francból? Hát, de... Ez mit mondott egyébként? Tehát ez most van olyan hát, érdekel, hogy így mintha a kisfiának dumált volna. Pont telefonáltam egyébként apukáddal amúgy, hogy hogyan találod az irodához, mert ilyen 1000 éves GPS-e volt. Tehát nem a mit tudom én, a hülye gyerek haverommal beszéltünk a fika színéről, hanem tényleg fontos volt, de közben hát tankolnom is kellett, mert nem volt benzin a kocsiba, apukád elé akartam menni, hogy odaadjam ugye a cuccokat, meg minden, amikor fönn voltatok még, és aztán november vagy mindegy, nem lényeg, és megyek be a benzinkútra, és akkor mondom, hogy mit szeretnék, autópályamatica és minden búbánat kellett, és akkor így, na tedd le a telefont! Én nem fogom 100-szor beírni. És akkor így, te mondom, jól vagy? Vagy lázas vagy? És akkor így néz a fickó, tudod, akkor így kikerekedett a szeme. Mert hogy én nem gondolod, majd itt bejössz, és akkor így, hogy várnak meg minden. Azt mondom, szerinted hol nem tojom én le, hogy ki vár, meg hol nem vár. Mondom, ember, bejöttem, 15 rongyért tankolok, mondom, itt van 2000-ért legalább csoki, meg 3000-ért autópályamatrica. Neked semmi más nem kell csinálnod, csak itt szépen, csendben csinálni a dolgodat, és nekem nem beszólogatni. Akkor majdnem kijött a fickó, de hát gondolom kellett neki a munkája, úgyhogy végül is aztán meggyőzte magát, hogy nem. És ez számtalanszor belefut az ember ilyenbe, igen. Érted, hogy olyan a hozzáállása a munkához, hogy egyszerűen, és ez a fickó megy utána, és a zsidók, meg az amerikaiak, meg a cigányok, meg a mindenki, tudod, mindenki hibás. Mindenki hibás, csak én nem. Csak ő nem, igen. Igen, mindenki hülye, csak én vagyok a villamos. És például nekem most volt a munkahelyemen, hogy volt egy meló, az ügyfél volt a hülye, rendesen elcseszte, amit megcsináltam, és akkor utána bekamúzta, hogy ez nem is volt kész. Közben meg letörölt a tárhelyről. És így ott álltam a főnökömmel szembe, és mondta az ügyfél, hogy hát én csesztem el, nem is volt ilyen, meg bla bla bla bla bla. És mondtam kérdezte a főnököm, hogy mi van. És egy iszonyat nagy gáz volt. És hát mondtam, hogy elmondtam, hogy mi történt, hogy ez van. És azt mondja, oké, azt mondta, hogy, hogy az ügyfélnek lesz igaza, bármi van, legközelebb okosabbnak kell lenni, és úgy kell megcsinálni, hogy az esélyt sem kell megadni, hogy el tudja cseszni. És nem azt mondtam, hogy de akkor is ez a köcsög ügyfél, és rohagy meg, és íze, és micsoda, és sutyó, és mit tudom én. Érted? Pedig hazudott tulajdonképpen, kockáztatta az én munkámat, de egyszerűen fogtam, nyeltem egy nagyot, iszonyat mérges voltam, de bekussoltam, nem pampogtam a főnökömnek, meg nem izé, nem anyáztam, meg mit tudom én csináltam, hanem egyszerűen fogtam, vettem egy mély levegőt, és ne félj, esély nincsen most már egyet együttfélnek se, legközelebb biztos lehetsz benne ilyet csinálni. Fogtam, minden ilyen kudarcból, minden ilyen dologból az ember tanulhat valamit, hát sokszor ugye az ellenségeidnek megköszönheted, hogy megtanítottak egy-két dologra, ennyi, így kell fölfogni, és nem neked kell, hogy följebb álljon mindig, meg mindig okoskodni, meg magyarázni, és elmegy valaki munkahelyre, most sok fiatal hallgat minket, hát olyanok vannak, hogy így egészen elképesztő, tehát így egyik haveromnak van egy boltja, és így bement állásinterjúra egy hölgy, és így leült, parancsoljon, foglaljon helyet, és akkor így mit dolgozott előtte, elhozta a papírjait, és mondja, hogy hát mielőtt bármi belekezdünk, mondja a munkavállaló, aki munkáért ment oda, érted? Uh-huh. Hogy azt szeretném megkérdezni, mikor megy a busz, mert nekem izé 6-ra otthon kell lennem. Érted? Hát ezt még sorolhatnánk. Tehát és rengeteg ilyen. Az, hogy egy állásinterjúra valaki úgy megy el, hogy nem öltözik föl normálisan. Igen. Vagy másnaposan. Igen, másnaposan. Másnaposan vagy, hogy mondjuk, interjú közben végig a telefonját nyomkodja, amikor a szemedbe kéne nézni, és őszintén válaszolni a komoly kérdésekre. Igen, és akkor most mondhatjuk Amerikát, hogy micsoda buták, meg ostobák, de hát azért annyira nem ostobák, mert ott be tud menni egy öltönybe, föl tud venni egy nyakkendőt. De hogy ott is kibasszák az utcára, hogyha nem megy be nyakkendőbe, a telefonját nyomkodja, és haza kell menni a 6-kor. És még jobban is. A különbség egyébként a két ország között, hogy nálunk nem mondod meg az embernek, hogy te szerencsétlen, gondolkozz az agyaddal, ezt nem így kéne. Amerikában meg megmondják neki, mert annyira letolják, ott annyira szólásszabadság, hogy bárkinek megmondhatod a véleményedet. Igen, tehát ott az állásinterjú, ha látják rajtad, hogy életképtelen vagy, ott elmondják. Igen. És Káveri, visszatérve a munkádra, tudod, hogy mi a szomorú ebben az egészben? Ez most hogy nem hogy neked túl kell járnod a megrendelőd eszén úgy, igen, hogy mindenre gondolva le kell védened magad, ezáltal sokkal több időt kell belevinned a munkába, ahelyett, hogy ugyanazt az időmennyiséget, amit így az ügyfél érdekében beáldozol a munkahelyeden, azt arra fordítanád, hogy az ügyfélnek még jobb legyen. Figyelj, én ezt úgy fogom és fel. És itt van az, bocsánat, ez befejezem, és ja, itt van az, hogy az emberek saját maguk ellenségei hosszú távon, mert nem jönnek rá, hogy azzal, hogy nem őszinték, és nem mennek oda, és nem tudják kimondani azt a szót, hogy hibáztam, bocsánat, igen, azzal saját maguknak tesznek rosszat. Mert hogyha legközelebb oda megy hozzátok, garantálom, hogy nem ugyanakkor áron fogjátok ugyanezt a munkát megcsinálni neki. Mert az tudjátok, biztos, hogy egy kockázatos ügyfél. Arra, az meg a másik, hogy ugye egészen addig ugye olyan viszonyban voltam ezzel az emberkével, hogy így kért valami pluszt mondjuk est, és akkor mondtam, hogy persze, semmi gond. Aztán azóta is plusz kért dolgokat este, mondtam, hogy ne haragudj, majd holnap megnézem. Gergő, tedd a szívedre a kezed, hogyha azt mondta volna, oda megy hozzád, hogy figyelj Gergő, baj van, elcsesztem, véletlenül letöröltem valamit, tudnál segíteni? Mi lett volna az első reakció? Persze semmi gond, csináljuk meg, 5 perc múlva kész a dolog. És ugye? Nem hozott volna kellemetlen helyzetbe. Ja. De ugye? És mennyivel jobban járt volna? Ő is, de hát ott csak ott nálunk is. Ez nem divat. Meg ugye ez az, hogy bocsánatot kérni a másiktól. Most ugye a nézők nem tudják... Bocsánat, a két legritkább szó, igen. Mondani. Itt ugye a nézők nem nagyon tudják, de itt mi itt podcasten belül sok, akik így hallgatják, így azt gondolgatják, ugye, hogy itt sokszor, mit tudom én, ilyen felhőtlen szivárványon lovaglunk, meg mit tudom én, pónik csillámot hánynak jobbra-balra, de azért sokszor előfordul, hogy bizony összekapunk, vagy összeszólalkozunk, vagy nézeteltérések vannak, és még olyan is van, hogy így azt mondja, na jó, így, na izé, és jó, mondjuk ilyen ritkában volt, de volt, hogy na jó, és így, meg úgy, meg amúgy. És aztán, Igen, első tessárom, de utána érted, szerintem mindegyikünk itt a társaságban megélte azt, hogy azt mondta, hogy bocs, ne haragudj, hülye voltam, rossz napom volt, hibáztam, persze, ne emberek haragudj. Vagyunk egyébként, tehát hogy nyilván mindenki tud hibázni, stb. Ez van, hát bocsánatot nem, lehet nem kérni, tudok. Teljesen jó. Te nem? Én sem tudok, nem tudom, miről beszélni. Bali nem tud. Nem tudok. Magatokat alacsonyít. Egyébként most néztem, hogy ám tökre lejárt a műsoridőnk, úgyhogy vele kell fejeznünk sajnos. A vég az elég ilyen depresszívre. Ha már így podcast értékelő tartunk minden. Szerintem nem lett depresszív. Én örülök neki, hogy én is egyébként így tudtunk ilyen dolgokról, komolyabb dolgokról is beszélni. Tehát az, hogy nem volt végig, mit tudom én, happy, meg röhögés, mit tudom én, szerintem... Hogy megőriztük a politika mentességet, csak egyszer Orbánoztál, meg Gyurcsányoztál. De mind a kettőt egyszerre. Azt hiszem, egyszer, igen. Nem, meg amúgy is idéztem dalszövegből. Igen. Na jó, van srácok, jövő héten találkozunk, kösz, hogy itt voltatok, úgyhogy császtok. Sziasztok! Sziasztok! Hello!